الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اس موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج چہرہ مبارکہ پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں. فرمایا، بے شک ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ مٹائے گا اور 10 درجات بلند فرمائے گا. اعلی حضرت فرماتے ہیں، ان پر درود جن کو کسے بے ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، ان پر سلام جن کو خبر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیو، ماہ مبارک رجب المرجب کی آمد ہو چکی ہے اور اس مبارک مہینے کی پہلی رات کی ابتدا بھی ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہم سب کو عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت پانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے ہم ایسے اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں جن کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ملتی ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رحمت بھری حکایت سنیے. چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ابھی میرے پاس میرے خلیل جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ عز و جل کے ایک بندے نے سمندر میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر 500 سال تک عبادت کی اور اس پہاڑ کی چوڑائی اور لمبائی 30-30 ہاتھ تھی. اللہ تعالی اس کے لیے انگلی جتنی چوڑی شیریں نہر نکالتا جس میں آہستہ آہستہ میٹھا پانی بہتا اور پہاڑ کے نیچے جمع ہو جاتا، اور ہر رات انار کے درخت سے ایک انار نکلتا. جب شام ہوتی تو وہ نیچے اترتا، وضو کرتا اور انار لے کر کھا لیتا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا. اس نے بوقت وصال، یعنی جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا، تو اللہ تعالی سے سوال کیا کہ وہ سجدے کی حالت میں اس کی روح کو قبض فرمائے، یعنی اس کی روح نکلے اس وقت جب یہ سجدے کی حالت میں ہو. یہاں تک کہ بروز قیامت بھی وہ سجدے کی حالت میں ہی اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری تمنا ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جب اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور وہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالی اس کے متعلق ارشاد فرمائے گا، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار عز و جل، بلکہ میرے عمل کے ذریعے سے۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ پھر عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، میرے عمل سے۔ تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کا عمل میری دی گئی نعمتوں سے موازنہ کرو، کمپیئر کرو، یعنی عمل اور جو نعمتیں دی گئی تھیں ان کو کمپیئر کیا جائے۔ تو آنکھ کی نعمت اس کی 5 سالہ عبادت کو گھیر لے گی اور باقی جسم کی نعمتیں اس پر زائد ہوں گی۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، میرے بندے کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو اسے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، وہ پکار اٹھے گا، اے اللہ عز و جل، مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، اسے واپس لے آؤ۔ اللہ اکبر، اسے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالی اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں دریافت فرمائے گا جو اسے بیچ سمندر میں بلند پہاڑ پر عطا کی گئی تھی۔ تو وہ عرض کرے گا، اے میرے مالک، یہ سب کچھ کرنے والا تو ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا، یہ سب میری رحمت سے ہی تو تھا اور میں اپنی رحمت سے ہی تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمام اشیاء اللہ کی رحمت سے ہی ہیں۔ امیر السنت اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے، گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے، عذاب سے نکا کس میں ہے حوصلہ یا رب، عذاب سے نکا کس میں ہے حوصلہ یا رب، بنا دے نیک بنا نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ 500 سال کے طویل عرصے تک مسلسل لگاتار کنٹینیوسلی عبادت کرنے والے نیک شخص کے ساتھ بھی جب اللہ عز و جل عدل فرمانے پر آیا تو وہ شخص بھی جہنم کا حقدار پایا اور بالآخر اللہ تعالی کی رحمت کے ہی صدقے اس کا کام بن پایا۔ اس واقعے سے یہ مدنی پھول بھی ملا کہ کوئی شخص کتنا ہی عابد و زاہد یعنی عبادت گزار کیوں نہ ہو، اس کو اپنے اعمال پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالی کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے، اسی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ یقیناً اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا، بلکہ بڑے سے بڑے گناہگار ڈھیروں خطائیں اگر لے کر آئیں تو اپنے کرم سے چاہے تو ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پارہ 25 سورہ شورا کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالی ہے، هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، ترجمہ کنزل ایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ تعالی کی رحمت بے حد اور بے حساب ہے۔ اس کے گناہگار بندے دن رات اس کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، اس کے حقوق کی پامالی سے بھی دریغ نہ کریں، مگر پھر بھی وہ کریم رب عز و جل ہمیں مسلسل مہلت دیتا رہتا ہے، اور اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما کر رحمتوں کی مزید بارش برساتے ہوئے ان گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ ہمیں بھی گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اگر بتقاضی بشریت کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس سے حسن ظن رکھتے ہوئے عفو و درگزر کی امید رکھنی چاہیے۔ جیسا کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کا حساب کون لے گا؟ تو ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی۔ اس نے عرض کی، کیا وہ خود لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں۔ تو وہ اعرابی مسکرا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی، تو اس نے عرض کی، جب کریم کسی پر قدرت پاتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ پھر اس اعرابی نے عربی میں چند شعر کہے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے، کریم کا حق جب کسی شخص کے نزدیک متعین ہو جائے تو وہ اپنی عزت کی وجہ سے اسے معاف فرما دیتا ہے، وہ نافرمان سے درگزر کر کے اس کے گناہ بخش دیتا ہے، حالانکہ اس کا گناہگار اور مجرم ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں؟ تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، ہمیں بھی اپنے پالنے والے، ہر دم رحمتیں فرمانے والے، مصیبتوں سے بچانے والے اور ہماری بخشش و مغفرت کرنے والے رب عز و جل سے ہمیشہ خیر کی امید رکھنی چاہیے اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالی سے اچھا گمان، حسن ظن رکھنا واجب ہے، اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ قدرت والا جسے چاہے جیسے چاہے نواز دے، وہ چاہے تو کسی ایک گناہ پر ہماری پکڑ فرما لے، اور چاہے تو ایک نیکی پر ہی اپنے فضل و کرم سے ہماری بخشی فرما دے۔ اللہ عز و جل گناہگاروں کی دھارس بندھانے کے لیے انہیں بخشش کی نوید یعنی خوشخبری سناتے ہوئے پارہ 24 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یقیناً اللہ تعالی کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ اکبر، اور اس کی رحمت نیک اور بد سب کو پہنچتی ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا میں عرض کی، یا رب عز و جل، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لبیک یا موسیٰ. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تو تو میرا مالک ہے، میری کیا حیثیت کہ تو مجھے لبیک کہہ کر جواب دے؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں. اللہ اللہ، سبحان اللہ. میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کیسا کریم ہے وہ. اللہ اکبر. آگے روایت کے اندر جو ہے وہ ارشاد ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب عز و جل، کیا ہر فرما بردار بندے کے لیے یہی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، فرما بردار کے لیے تو اس کی اطاعت کے سبب ہے، اور گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے ہے؟ تو جواب ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ لاج رکھ لے گناہ رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ تعالی اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بندے اس کی نافرمانیاں کریں، اس کے احکامات پر عمل کرنے میں سستی کریں اور پھر اس کی رحمت سے امید بھی لگائے رہیں. نہیں، جان بوجھ کر نمازیں قضا کرتے رہیں اور یہ ذہن بنائے رہیں کہ اللہ تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے، بلا عذر شرعی ماہ رمضان المبارک کے فرد روزے جان بوجھ کر چھوڑتے رہیں اور یہ ذہن بنائے رہیں کہ اللہ تعالی کی رحمت تو بہت بڑی ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے بخشش و مغفرت کی امید ضرور ہونی چاہیے، مگر ساتھ ہی نیک اعمال بھی کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے متعلق لوگوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عموماً گناہگار اور بے عمل لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دلیل بنا کر اپنی گرفت کے بارے میں بے فکر ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ ہمیں کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ہم اگر تھوڑے بہت گناہ کر بھی لیں تو اس کی رحمت کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رہے، ایسے خیالات رکھنے والوں کو حدیث پاک میں بے وقوف کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات میں چلتا ہو اور اللہ تعالی کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ شیخ طریقت امیر سنت مدنی مذاکرے میں آنے کی تیاری فرما رہے ہیں، امامہ شریف سے جا رہے ہیں، امیر سنت کی زیارت بھی کرتے رہیے اور مدنی پھول بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی حماقت اس سے بڑھ کر نہ ہوگی کہ انسان دوزخ کا بیج بوئے اور جنت کی فصل کاٹنے کی امید رکھے، کام گناہگاروں والے اور مقام نیکیوں والا تلاش کرے، یہ حماقت ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے، کام ہمارے کیسے ہیں اور ہماری آرزویں کیسی ہیں، ہماری تمنائیں کیسی ہیں۔ میٹھے سائیں بھائیو، کام بھی اچھے ہونے چاہیے اور ہماری تمنائیں بھی اچھی ہونی چاہیے۔ امام اہل سنت نے کیسی پیاری بات کی ہے، فرماتے ہیں، میرے گھر کے گناہ حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، مگر ان سے امید قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، گناہوں کے باوجود رحمت الہی سے بخشش کی امید رکھنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے اور گناہ کے بعد شیطان کی جانب سے اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں قبول کرنے کی عادت پچھلے گناہوں پر ندامت کی بجائے آئندہ گناہ کرنے کی جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو نصیحت کی بات بری محسوس ہوتی ہے، اور معاذ اللہ ایسا شخص کبھی تو عذابات پر مشتمل آیات و احادیث سے بیزاریت کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کا یقین رکھنا واجب ہے، لیکن اس کی رحمت کو دلیل بنا کر گناہوں میں مشغول ہو جانا یہ بہت برا کام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس خوش فہمی سے نکلنے کے لیے یوں غور و فکر کیجئے کہ اگر معاملہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا کہ ہر ایک گناہگار کو رحمت الہی سے بخش دیا جاتا تو پھر ہزارہا مسلمان قبر کے عذابوں میں کیوں گرفتار ہوتے یا ہوں گے؟ اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ مرضوان اور اولیاء عزام رحمہم اللہ تعالی سے زیادہ کسی کو اللہ تعالی کی رحمت کا یقین نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود بھی یہ نیک ہستیاں عبادت و تلاوت اور نیک اعمال کی کثرت میں ہرگز سستی نہ کرتی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون بارگاہ الہی میں مقبول ہوگا، مگر پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری ساری رات عبادت فرمایا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے کام اچھے ہوں، ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہماری افکار اچھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہن بھی اچھا ہو، اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے اور ایفرٹ بھی کرنی ہے، اور اس کے ایک بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ عز و جل، جہاں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں نیکیوں کی ترغیب دلاتا ہے، وہیں ہمیں گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی دیتا ہے۔ نیکیاں کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے بن کر رہیں گے، اعمال صالحہ کرتے رہیں گے، اس کی رحمت پر امید بھی رکھیں گے، وہ کریم ہے، وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور وہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالی کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے کچھ اعمال جو ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بہت سارے اعمال ہیں جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بناتے ہیں، ان میں سے کچھ ایک ذکر کرتا ہوں۔ آپ مدنی چینل کی سکرین پر شیخ طریقت امیر اسنر کی زیارت بھی کر رہے ہیں، آج جلوس غریب نواز بھی ہوگا انشاءاللہ، اس کا سلسلہ بھی ہوگا، اور پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، آپ کے سوالوں کے جواب بھی جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے۔ رحمت الہی کا مستحق بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، ذکر اللہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ امیر اہل سنت نے کیسی پیاری اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ ذکر دور بھی ہو، مخلوق پر شفقت بھی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت بھی ہو، نرمی بھی ہو۔ امیر اسنت کا ماشاءاللہ انداز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دو، ایک مدنی منا اور ایک مدنی منی کو بھی رجب شریف کا چاند نظر آ گیا، تمام عاشقان رسول کو رجب کا چاند مبارک۔ سبحان اللہ، خیر مبارک، رجب شریف کا چاند مبارک ہو، تمام عاشقان رسول کو رجب شریف کا چاند مبارک ہو۔ یاد رہے چاند رات، رجب شریف کی چاند رات دعا کی قبولیت کی رات ہے، سبحان اللہ، اس رات جو بھی دعا مانگی جاتی ہے رد نہیں کی جاتی، اور رجب شریف یہ توبہ کا مہینہ ہے، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، تو خوب عبادت کرنی ہے، گناہوں سے توبہ کر کے اور گویا نئی زندگی شروع کرنی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ رجب شریف کی پہلی تاریخ بہت بڑے بزرگ تابعی بزرگ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی صحبت میں رہنے والے، بلکہ 150 صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارتوں سے مشرف ہونے والے بزرگ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے، سبحان اللہ، انشاءاللہ آج سے 6 راتیں مسلسل جلوس کی ترکیب رہے گی، اور آج انشاءاللہ کیونکہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی رات بھی ہے، تو ان کے بھی انشاءاللہ تعلق سے کچھ اسماء گرامی اور ان کی برکتیں لی جائیں گی اسماء گرامی سے، ان کے نعرے وغیرہ لگائے جائیں گے، اور ویسے ہی خواجہ غریب نواز کی شکلی تو مشہور ہی ہے، ماشاءاللہ، غریب نواز کے بھی انشاءاللہ فیوز و برکات لوٹیں گے انشاءاللہ۔ فیضان حسن بصری مرحبا، مرحبا، فیضان حسن بصری، فیضان حسن بصری، فصاحت حسن بصری مرحبا مرحبا، فصاحت حسن بصری مرحبا مرحبا، نسبت حسن بصری مرحبا مرحبا، روایات حسن بصری مرحبا، کرامت حسن بصری کرامت حسن بصری، عاجزی حسن بصری مرحبا مرحبا، خشیت حسن بصری مرحبا مرحبا، فیضان حسن بصری مرحبا، فیضان حسن بصری مرحبا، فیضان حسن بصری مرحبا، اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا، ہو کرم برحال خواجہ پیا، ہو کرم برحال خواجہ پیا خواجہ پیا، از پے داتا پیا خواجہ پیا خواجہ پیا، از پے داتا پیا خواجہ پیا خواجہ پیا، آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، جانے کب میں آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا، جانے کب میں آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا، مصطفیٰ کی انبیاء کی ہر صحابی اور ولی، محبت ہو عطا خواجہ پیا خواجہ پیا، کی محبت ہو عطا خواجہ پیا خواجہ پیا، یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو، یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو، ہاں یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو، یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو، از پے غوث و رضا خواجہ پیا خواجہ پیا، از پے غوث و رضا خواجہ خواجگا مرحبا مرحبا، خواجہ خواجگا مرحبا مرحبا، چشتیات پیشوا مرحبا مرحبا، چشتیات پیشوا بشارت مصطفیٰ مرحبا، بشارت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، لقب تیرا غریب نواز مرحبا مرحبا، کرامت قریب نواز، شفقت غریب نواز، شفقت غریب نواز، فراست غریب نواز، چشتیا کے پیشوا، چشتیا کے پیشوا، خواجہ خواجگا تیری الفت میں جیوں تیری محبت میں مروں، تیری الفت میں جیوں تیری محبت میں مروں، ہو کرم ایسا شاہ ہاں ہو کرم ایسا شاہ خواجہ پیا خواجہ پیا، ہو کرم ایسا شاہ خواجہ پیا خواجہ پیا، جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا، جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا حصہ جود و سخا خواجہ پیا خواجہ پیا حصہ جود و سخا خواجہ پیا خواجہ پیا آفتوں کی آندھیاں کر دور دے امن و امان آفتوں کی آندھیاں کر دور دے امن و امان بہر خاک کربلا خواجہ پیا خواجہ پیا بہر خاک کربلا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ خواجگا مرحبا مرحبا خواجہ خواجگا مرحبا مرحبا چشتیا کے پیشوا مرحبا مرحبا چشتیا کے پیشوا مرحبا مرحبا بشارت مصطفیٰ مرحبا مرحبا بشارت مصطفیٰ مرحبا مرحبا کرامت غریب نواز مرحبا مرحبا کرامت غریب نواز مرحبا مرحبا شفقت غریب نواز مرحبا مرحبا دربار غریب نواز مرحبا مرحبا وراثت غریب نواز مرحبا مرحبا بشارت مصطفیٰ مرحبا مرحبا دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا خواجہ پیا دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا خواجہ پیا چھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا سخا خواجہ پیا خواجہ پیا سگے دربار خواجہ طالب دیدار ہے یہ سگے دربار خواجہ طالب دیدار ہے چہرہ انور دکھا ہاں چہرہ انور دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا چہرہ انور خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا سبحان اللہ اور میٹھے میٹھے پاپا جان میں فیضان مدینہ خان پور سے بدھ والے دن یہاں پر حاضر ہوا ہوں نماز جنازہ کے لیے کل جو جنازہ ہوا تھا جی اچھا فوری طور پر مجھے تقریباً 9:45 پتا چلا تھا اسی وقت کی میں نے ہزارہ ٹرین پر اور سیٹ اور برتھ وغیرہ تو نہیں تھی ایسے ہی کھڑے کھڑے سفر کیا ہے اچھا یہ کون سا جذبہ تھا جو آپ خان پور سے جنازے کے لیے تشریف لے آئے سفر کر کے جنازے تو آپ کے یہاں بھی ہوتے رہتے ہوں گے خان پور میں بھی لوگ دنیا سے رخصت جنازے تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن جنازہ پڑھانے والی شخصیت کے طور اعلان تو نہیں تھا کہ جنازہ کون پڑھائے گا اگرچہ مجھے پتا تھا فجر کے بعد سے میسج چل گیا تھا یہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ مجھے میرے استاد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ دیوانگی پاس ہے آپ کی ماشاء نہ آپ کے مرحوم استاد نے آپ کو بتایا تھا ابھی حیات ہے مرحوم کے منع مرا ہوا عوامی کانسیپٹ جی مجھے بہت پرانی بات یاد ہے کہ شہید مطلب جب ہوتا تھا ایک آپ جیسے بھولے والے نے مجھ سے کہا تھا کیا آپ مجھے لگتے ہیں کہ جی وہ ہوتے ہیں رحمت اللہ علیہ, آپ مجھے وہ لگتے ہیں. پتا نہیں میرا یہ چٹکلا بھی سب کی سمجھ میں آئے گا یا نہیں, یہ بھی شاید اوپر سے گزر جائے گا. زندوں کے لیے نہیں بول سکتے, عرف دیکھا جائے گا. امت مرحومہ بولتے ہی ہیں تو وہاں سے ہی ہے, لیکن اس نے بولا تھا میرا استاد زندہ ہے. تو مرحوم نے رحمت کیا گیا یا رحمت کیا جائے, تو مرحوم یہ دعائیہ لفظ ہے. تو یہ عام طور پہ ہمارے عرف ہی ہے کہ جو فوت شدہ ہوتا ہے, جس کا انتقال ہو جاتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کے لیے مرحوم کا استعمال کرتے ہیں مرحوم لفظ. اسی طرح رحمت اللہ تعالی علیہ جو اولیاء کرام دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے کہا نا میرے استاد رحمت اللہ علیہ, اس پر میں نے وہ پرانا چٹکلا اپنا یاد آ گیا, میں نے سنایا. یہ بھی فوت شدہ اولیاء کرام کے لیے استعمال کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ. اگرچہ زندوں کے لیے کوئی شرعی غلطی نہیں ہے, لیکن عرف کہ آپ یہ کہیں گے تو کوئی بھی سمجھے گا کہ انتقال ہو گیا ہے. جنرلی آپ جیسا ہوگا وہ نہیں سمجھے گا دیوانہ. تو یہ آپ کی دیوانگی لے آئی آپ کو, کیا بات ہے, دیوانگی پاس ہے آپ کی, ماشاء اللہ, مزہ آ گیا. اللہ اور اس کے علاوہ مجھ پر کرم کیجیے باپا جانی. ایک اپنا دوست رحمت اللہ علیہ, ان کو قریب سے دیکھنا تھا مجھے, مزہ آ گیا. مرحوم زندہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی مذاکرے سے پہلے کچھ مدنی گلدستے آپ کو ہم دکھاتے ہیں, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امیر السنت کے اشعار مختلف مناظر کے مختلف جگہوں کے مناظر کے ساتھ ہم آپ کو دکھایا کرتے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف چل, ارے جھوٹے بہانے والے چل, ارے جھوٹے بہانے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام, آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام, او درے یار کے جانے والے, او درے یار کے جانے والے. یہ جو آپ کو منظر دکھایا گیا یہ بقیع شریف کا ہے, مدینہ شریف کے مبارک قبرستان بقیع شریف, اور اس کے اندر یہ بارش کے مناظر جو ہیں وہ آپ کو دکھائے گئے. ہم آپ کو جانشین امیر السنت کا ایک مدنی گلدستہ بھی اب دکھا رہے ہیں. میں اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا, جو بھی میرے اسلامی جو میں سن رہے ہیں, کہ دعوت اسلامی سے عملاً وابستہ کون ہے؟ ویسے تو ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. تو یاد رکھیے کہ دعوت اسلامی سے عملی وابستگی اسی وقت کہلائے گی کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہو. اللہ اکبر. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی میں نگران شورا بن جاؤں, پھر رکن شورا بن جاؤں, کبھی تبھی واپس پہ کہلوں گا, نہیں ایسا نہیں ہے. جو شخص جو ہے وہ 12 مدنی کاموں میں سے کسی بھی ایک مدنی کام کے بغیر ذمہ داری لیتا ہے تو اس کا شمار عملی وابستگی کہلائے گا. عملی وابستگی کیا؟ یعنی جو دعوت اسلامی کی کام کر رہا ہو, عمل کرنا کیا ہے؟ کام کرنا, پریکٹیکلی طور پہ آ گیا ہو. چونکہ جب بندہ کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس تنظیم میں ترقی ہوگی, تو وہی پریکٹیکل طور پہ اگر آئیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے ہماری تنظیم کو فائدہ ہوگا, اور چونکہ ہمیں اپنا نفع تو دیکھنا ہی ہے تو ہماری آخرت کا فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. کہ اگر ہم نے کسی کو دعوت دی بے نمازی کو اور وہ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو انشاءاللہ ہمیں تو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. کسی شخص نے گناہوں سے توبہ کر لی تو ہمارے لیے ثواب ہے. سبحان اللہ. ہم مر جائیں تب بھی ہمیں ثواب ملے گا. اللہ ہمیں اس مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین. ثواب کا میٹر چلتا رہے گا. بالکل ثواب کا میٹر چلتا رہے گا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے ساتھ مدنی مذاکروں کے اندر او بی وین کے ذریعے بھی خصوصی شرکت ہوا کرتی ہے. ترنڈا سوائے خان ضلع رحیم یا خان پاک ہاشمی کابینہ کے عاشقان رسول او بی وین کے ذریعے موجود ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سوروردی کابینات اور مختلف عاشقان رسول کی موجودگی, یعنی ملتان شریف رحیم یار خان اس طرف کے عاشقان رسول بھی ایک تعداد میں موجود ہیں, اور یہ ترنڈا سوائے خان ضلع رحیم یار خان اس وقت آپ کو دکھائے گئے تھے. اب ہم نارنگ منڈی ضلع شیخو پورا پاک زنجانی کابینہ میں جو ہماری او بی وین اس وقت موجود ہے اور عاشقان رسول جو ہے وہ اس وقت جمع ہے, اور اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ او بی وین کا اجتماع یہاں پر ابھی کل ہی طے ہوا کہ یہاں پر او بی وین کا اجتماع کیا جائے گا, اور ایک دن کے اندر یہ اسلامی بھائیوں نے کوششیں کر یہ تیاری کر عاشقان رسول کو جمع کیا ہے, اور کچھ ہمارے پاس مبارکباد وغیرہ کے تعلق سے کالز بھی ہیں, ہم وہ چلا رہے ہیں. میں جویریہ نکی اتاریہ بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. باپا جانی, آپ کو رجب المرجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو. میری طرف سے, میرے گھر والوں کی طرف سے امیر اہل سنت کو اور نگران شورا, راکن شورا, فیضان مدینہ کے حاضرین, مدنی چینل کے ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے رجب کا مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو. میں ہمدرد اتاری بات کر رہا ہوں. پاپا رانی, آپ کو رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو. آپ سب کو بھی مبارک ہو. اس کا تلفظ مبارک را پر زبر آئے گا, را کے نیچے زیر غلط. مبارک عام طور پہ لوگ بولتے ہیں عید مبارک, تو عید مبارک نہیں, عید مبارک. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ آپ نے مبارکباد دی. واقعی رجب المرجب کا مہینہ ہے بھی بابرکت, اس کی جتنی مبارکباد دیں کم ہے. یار غار و یار مزار امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیران کن خصوصیات. مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں. واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں. ہجرت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے ابو بکر صدیق ہیں. غار ثور میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ابو بکر صدیق ہیں. غار ثور میں سانپ کا ڈنک برداشت کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں. سب سے پہلے کعبے کے پاس خطبہ دینے والے ابو بکر صدیق ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے والے ابو بکر صدیق ہیں. جسے قرآن نے ثانی اثنین کہہ کر پکارا وہ ابو بکر صدیق ہیں. مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنے والے ابو بکر صدیق ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسے اپنے مسلح پر امامت کے لیے کھڑا کیا ابو بکر صدیق ہیں. کل بروز قیامت اللہ عز و جل کا جلال ٹھنڈا کرنے کے لیے جس کے اعمال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کریں گے وہ ابو بکر صدیق ہیں. مرتبہ حضرت صدیق کا ہو کس سے بیان, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. ماشاءاللہ, یہ اپنے جو پہلا شعر جو چلا نا او درے یار کے جانے والے, اس پر جنت البقیع دکھائے جا رہی, میں تو سمجھ گیا تھا لیکن عوام کے لیے وضاحت کرنی پڑی. تو یہ سمجھیں گے درے یار من قبرستان, بغیر وضاحت کے جب یہ مدنی گلدستہ تو اب تو وائرل ہو گیا ہوگا, تو تھوڑا مطلب یعنی کہ میں کیا عرض کروں, اس وقت ہونا چاہیے سبز گنبد, تو پھر آگے درے یار کی طرف سبز گنبد کی طرف یعنی کہ نسبت ہے. درے یار مانے آقا کا روزہ, آقا کا دربار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب بھی اس میں ممکن تو ہے کہ وہ ترمیم کی جائے انشاءاللہ الرحمن. آج تو آپ نے وضاحت کر دی, سوشل میڈیا پر کس نے وضاحت کی ہوگی انشاءاللہ الرحمن ترکیب. تو اپنے پیج وغیرہ پر جو تو آئندہ وہ ترمیم شدہ ہو, بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزہ بھی دکھایا جائے اور کچھ زائرین بھی دکھائے جائیں کہ او درے یار کی طرف جانے والے وہ جا رہے ہوں, اور اس کو جیسے پکار کر مصر آ جو کہہ رہا ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے, تو اور خوبصورتی آ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی, یہ دل میں نیت ہو. زبان سے بولنا شرط نہیں ہے, لیکن دل میں نیت ہوتے ہوئے یہی الفاظ زبان سے بھی دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے. عربی کے معنی سمجھ آتے ہیں اس نیت کا جو جملہ ہے, تو عربی میں نیت بھی ویلڈ ہے, لیکن ہر صورت میں دل میں نیت ہونا یہ شرط ہے, ورنہ خالی زبان سے بولنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. یاد رکھیں مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا سامنے آ گیا مسجد کے اندر ہیں اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی, اب کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے, اور کچھ ذکر و درود کر لیں, اور اب چاہے تو مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب چاہے تو کھا پی سکیں گے یا سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 6 جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رسول، اے عاشقان اولیاء، الحمدللہ رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا، زندگی مسکرا اٹھی، جینے کی خواہش بڑھ گئی، کب تو رجب کی برکتیں بھی لوٹے ہیں، شعبان المعظم کی رحمتوں سے بھی حصہ لیں اور رمضان المبارک کی مغفرتوں کی سندوں میں سے کوئی سند حاصل ہو جائے، اس کی حرص کریں. الحمدللہ رمضان المبارک کا مین انٹرنس صدر دروازہ کھل گیا، رمضان کی یادیں ایک دم آ گئیں. الحمدللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بس یہ توبہ کا مہینہ ہے، سچی توبہ کرنی ہے، اور رجب شریف میں جتنا ہو سکے یہ دعا پڑھنی ہے. میں پڑھا دیتا ہوں، پہلے سناتا ہوں پھر پڑھاتا ہوں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان سے ملا دے. یہ پیاری دعا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، رجب شریف کی شان تو دیکھو، شعبان المعظم کی عظمت کو دیکھو، اور رمضان کے تو کیا کہنے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیکھیں آپ، کہ ان مہینوں سے برکتوں کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے کہ ان کی برکتیں ہم کو ملے، تو ہم بھی اس سنت کو ادا کریں، اور جب جب یاد آئے، جب جب موقع ملے، یا پانچوں نمازوں کے بعد ایک مرتبہ، جتنے امام صاحبان ہیں وہ اگر پنج وقتہ نمازوں میں اگر یہ دعا، دوسری دعا جو جس کو دعا ثانی بولتے ہیں، اسی میں صحیح عصر اور فجر کے بعد تو وہ پہلی ہی دعا ہوتی ہے، دو نہیں ہوتی، باقی نمازوں میں سنتوں کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں یہ دعا پڑھ لیا کریں، تو اس طرح دعا سنت کی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا سنت کا، اور مزید مقتدیوں کو، نمازیوں کو انشاءاللہ یاد کرنے میں بھی سہولت ہوگی انشاءاللہ. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تو ماہ رجب کی برکتوں کے تو کیا کہنے. سبع سنابل شریف میں کہ حضرت سیدنا عبد الواحد بل گرامی قدس سرو سامی نقل کرتے، رجب المرجب اور جمعہ المبارک، فرماتے رجب المرجب، رجب المرجب کہتے رجب مہینہ، رجب کے مہینے اور جمعہ المبارک یعنی جمعے کے روز، روز بھی نہیں لکھا، نہ رجب اور جمعہ میں ایک نیکی کرنے پر 70 نیکیوں کا ثواب ملتا اور ایک گناہ کرنے پر 70 گناہوں جتنا عذاب ملتا ہے. تو رجب میں ایک نیکی 70 نیکی کا ثواب لائے گی، اور گناہ بھی اس میں، اس کی گناہ کی ہولناکیاں بھی بڑھ گئیں، گناہ کی تباہ کاریاں بڑھ گئیں، کہ ایک گناہ پر 70 گناہ کا عذاب، یعنی 70 گناہوں جتنا عذاب. تو سچی توبہ کرنی ہے اور بس اب نیکیوں پر کمر باندھنی ہے، گناہ تو کبھی بھی نہیں کرنا ہے اور رجب میں بھی نہیں کرنا ہے. ایسی پکی عادت بنا لینی ہے گناہوں سے بچنے کی کہ بس خلاص گناہوں نے ہماری بس کمر توڑ رکھی ہے اب ہم نہیں کریں گے گناہ. یا اللہ ہماری سچی توبہ پکی توبہ اور وعدہ ہم اب گناہ نہیں کریں گے, تو ہمیں تو ہی ہم کو بچا اور استقامت عطا فرما. جی ہاں جب تک پکا وعدہ نہیں ہوگا نا اس وقت تک یہ توبہ نہیں ہوتی. یعنی کہ توبہ کرے بندہ اور ذہن میں یہ ہو کہ میں دوبارہ گناہ کروں گا تو صحیح, تو یہ توبہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالی سے مذاق مسخری ہے. ہاں میں دنیاوی مثال دوں آپ کو, آپ کسی کو چانٹا مارے ظاہر ہے کہ یہ کہ آپ نے اس پر زیادتی کی, پھر بولے سوری میں نے آپ کو چانٹا مار دیا مگر دوبارہ ماروں گا چانٹا, تو آپ بتائیے کہ وہ آپ کا سوری کام آئے گا؟ وہ مطمئن ہوگا؟ کبھی مطمئن نہیں ہوگا. بولے تو بیوقوف آدمی ہے, مجھے بیوقوف بنا رہا ہے, مطلب وہ چانٹا مارا ایک تو بے قصور میرے کو اور پھر سوری بول کے بولتا کہ میں دوبارہ ماروں گا چانٹا. صحیح تیار رہنا. تو یہ میں نے دنیا بھی مثال دی. اللہ تعالیٰ کو ہم ظاہر ہے کہ یہ ضرورت نہیں آپ سمجھتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کی ہم نے نافرمانی تو کی, گناہ تو کیا, اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ کر رہے ہیں, یعنی سمجھو سوری کہہ رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, اور پھر یہ ذہن میں یہ بھی رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے, وہ ذہن میں کہ یہ دوبارہ گناہ تو کروں گا, یا اللہ نافرمانی معاف کر دے میں دوبارہ نافرمانی کروں گا. ہاں تو یہ کوئی توبہ تھوڑی بھی. اسی کو حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ ایسا شخص جو توبہ کرتا اور گناہ پر بھی کہ میں گناہ بھی کروں گا یہ ذہن ہے اس کا, تو یہ شخص ایسا ہے کہ یہ جیسے اللہ تعالی سے مذاق مسکری کر رہا ہے, ٹٹھا کر رہا ہے, استہزاء کر رہا ہے. تو ہم کو اللہ تعالی سے ایسا نہیں کرنا کام. تو توبہ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو گناہ کیا اس پر شرمندگی ہو, ندامت ہو, اس کو گناہ تسلیم کرے گا جب ہی ندامت ہوگی, شرمندگی ہو اور اس گناہ کا ذکر ہو اور کہ یہ میں نے کیا اور یہ پکا ارادہ ہو کہ اب کبھی بھی نہیں کروں گا یہ گناہ, میں توبہ کرتا ہوں. کب توبہ ہوگی تو گناہ معاف ہوگا, ورنہ تو آپ کو ابھی میں نے تفصیل عرض کی. تو اس لیے گناہ کے قریب تو اپنے کو جانا ہی نہیں ہے, ویسے ہی گناہ تو گناہ ہے. یعنی کہ جس سے جو ہم پر تھوڑا احسان کر دے, جیسے بے روزگاری ہو ایک سال سے اور آپ کو کوئی نوکری پہ لگا دے, کیا خیال ہے اس کے سامنے آپ کی آواز بھی دھیمی نکلے گی, یار اس نے میرا محسن نہیں ہے, اس نے مجھ پر احسان کیا ہے, بے روزگار بھٹک رہا تھا مجھے روزی پر لگا دیا. اس کو سلام کریں گے, اس سے عاجزی سے ملیں گے, اس کا شکریہ ادا کریں گے اور دل میں بھی اس کے لیے ہم بھلے جذبات رکھیں گے کہ یار آدمی اچھا ہے نے میرے کو نوکری لگا دی. تو جس نے ایک نوکری لگا دی اس کا تو ہم اتنا خیال رکھیں, لحاظ رکھیں, وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے اس کی فکر ہو. اور پروردگار جل جلالہ اس نے کیا احسان نہیں کیا, وہ کیا ہے جو اس نے نہیں دیا ہم کو, ہے نا, کتنے احسانات فرمائے, پیدا اسی نے فرمایا ہم کو, اتنی نعمتیں دی اور جتنی بڑی نعمت زندگی سے جس کا تعلق ہو وہ سستی رکھی, زیادہ بڑی نعمت ہے تو مفت دے دی. یہ کیسے مفت؟ بالکل سانس, یہ زندگی کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے, زندگی کے لیے کھائے پیے بغیر بھی کچھ روز آدمی گزار لے گا, سانس کے بغیر. تو ہر سانس جو جا رہا ہے خدا کی قسم یہ اس کی نعمت ہے, اور جانے کے بعد نکل رہا ہے یہ بھی اس کی نعمت ہے. اگر ہم سانس لیتے رہے اور یہ جمع ہوتا رہے تو غبارے میں جب زیادہ ہوا بھرتی ہے تو پھٹ جاتا ہے, یہ پیٹ پھٹ جائے گا, پھیپھڑے پھٹ جائیں گے, سانس تو پھیپھڑے میں جاتا ہے, پیٹ تو پھر بھی بڑا ہوتا ہے. تو یہ سانس لینا بھی نعمت, نکالنا بھی نعمت, اور یہ اللہ تعالی کے کرم سے ہی ہوتا ہے. تو یہ مفت دی اس نے نعمت اور بغیر مانگے عطا کی, اور ہم اس کی برکت سے سانس لینے اور نکالنے کی برکت سے ہم زندہ ہیں, ورنہ مر جائے, جس کا سانس بند ہو یا مر جاتا ہے. پانی, اس کے بغیر بھی جینا مشکل, مشکل یا ناممکن, امپوسیبل. پانی بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو مفت دیا, یہ کہہ سکتے ہیں. اگرچہ باہر ملکوں میں پانی بکتا ہے, بلکہ یہاں بھی تھوڑا بہت اب پانی کا حساب کتاب منرل واٹر کے نام سے اور بک رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کچھ نہیں تو گورنمنٹ کا ٹیکس تو پانی پر لگتا ہے, تو یوں بھی کچھ نہ کچھ بک رہا ہے, قیمت لگ رہی ہے پانی پر. سانس کے بعد سمجھو اس کو ہم نمبر دیں کہ سانس سے چھوٹی نعمت, تو اس پر بھی کچھ نہ تھوڑا سا خرچ ہے, مائنر لیکن ہے. اور سانس سب سے بڑی نعمت, بالکل فری, یہ اللہ کی یہ بھی کرم نوازیاں. تو اس نے کتنے احسانات کیے, یہ تگڑا تازہ کیا, پھر یہ کہ ہم کو انسان بنایا, کتا بنا دیتا, چوہا بنا دیتا تو ہم کیا کرتے ہیں نا. اس نے اشرف المخلوقات نے پیدا کیا, یہ بھی اس کا کرم. پھر خدا کی قسم, چوہا تو پھر بھی اچھا ہے, کافر چوہے سے بھی بدتر, غیر مسلم جو ہے تو چوہے سے بھی بدتر ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو انسان تو بنایا لیکن کافر نہیں, ہم مسلمان بنائے گئے. یہ کہ کم کرم ہے خدا کی قسم, ویسے سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے. لیکن میں نے اسی لیے وضاحت کی تھی کہ زندگی کے لیے سب سے بڑی نعمت سانس ہے. تو یوں اللہ تعالی نے ہم کو ایمان سے مشرف کیا, اتنے سارے احسانات کیے. تو جس نے نوکری لگوا دی, ہم اس کا اتنا خیال رکھیں, اس کا اتنا احسان مانے, اور اس کے سامنے آواز بھی ہماری دھیمی ہو, اور دل میں بھی بھلے جذبات, اس کو ناراضی نہ ہو جائے ہم سے, اس کا بھی لحاظ. اور جو رب اتنے احسانات ہم پر کرے اور ہم اس کی ناراضی کی پرواہ نہ کرے, نماز پڑھی نہ جائے ہم سے, نماز نہ پڑھنے سے رب راضی ہوگا یقیناً, ناراض ہوگا. تو نماز بھی آج سے شروع کرنی ہے جو نہیں پڑھتا وہ, اور جتنی نہیں پڑھی توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی قضا عمری بھی کرنی ہے. اسی طرح رمضان شریف کی تشریف آوری ہونی ہے. اب یہ کیسا احسان فراموش شخص ہے کہ روزہ نہیں رکھتا, رب نے فرمایا کہ روزہ رکھو. اچھا, اب یہ بھی نہیں کہ رب اپنی غذا بچانا چاہتا ہے, اپنا پانی بچانا چاہتا ہے, اس لیے ہم کو روزے کا حکم دیا. نہ نہ, ایسا نہیں ہے. اس کے خزانے میں تو کمی ہے ہی کب, نہ کبھی ہوئی تھی نہ کبھی ہوگی. لیکن اس میں بھی روزہ ہم کو اس لیے رکھوایا, لعلکم تتقون, کہیں تم پرہیزگار ہو جاؤ. وہ ہمیں پرہیزگار بنانے کی ترکیب ارشاد فرما رہا ہے. بس یہ اس کی مشیت ہے, وہ اس طرح پرہیزگار روزوں کے ذریعے بنانا چاہتا ہے. تو ہم عقل کے بندے تو نہیں ہیں, رب کے بندے ہیں. جیسا یا اللہ تو جو چاہتا ہے جو کرتا ہے وہ درست کرتا ہے. تو اس طرح روزے بھی رکھنے, زکاتیں اسی کے دیے ہوئے مال میں سے وہ زکات دینی ہے جس پر فرض ہے. تو دیگر فرائض, حج ہے, دیگر واجبات, سنن, یہ سب ہم کو مطلب حتی الامکان جو شریعت نے ہم کو حکم دیا وہ بجا لانا ہے, بلکہ حتی الامکان کی بہرحال اس میں بھی وضاحت ہیں. لیکن یہ کہ جو فرائض ہیں اس میں تو حتی الامکان ان مانوں کا چلے گا کہ بندہ جب بے ہوش پڑا ہے, اب وہ نماز پڑھنے کا امکان جا چکا, اب نماز نہیں پڑھ پا رہا, تو حتی الامکان کی یہ سر وضاحت ہو گئی. تو ہوش و حواس میں نماز نہیں چھوڑنی ہم کو, بے ہوش ہو گئے ٹھیک ہے کہ ہماری چلتی نہیں ہے کہ ہم پڑھیں نماز اس میں. یہاں تک کہ کوئی بندہ ڈوب رہا ہو, ہوش و حواس اس کے قائم ہے, اور لکڑی کا تختہ اس کے ہاتھ میں آ گیا, تیرنا جانتا ہے, تختے سے چمٹ گیا ہے, تختے پہ بیٹھ گیا ہے, اور نماز کا وقت آ گیا, اتنا بھی پتا ہے, ہوش ہے, قائم ہے ہوش کہ نماز کا وقت ہے, تو اب اس کو نماز پڑھنی ہوگی جس طرح ممکن ہو پڑھے. یعنی کھڑے ہو کر قاعدے کے مطابق پڑھنا شرط نہیں ہے, جیسے ممکن ہو. اس نے وہاں تختے پہ ڈوبتے ڈوبتے بھی نماز پڑھنی ہے, تیرتے تیرتے, وہی ہوش و حواس قائم ہونے کی بات ہے. تو نماز ایسی ہے کہ معاف نہیں ہے. اور ہم مطلب ہے کہ نوکری دلانے والے کے سامنے تو ہاتھ باندھے, اور رب نے نوکری دلانے والے کو بھی رب نے پیدا کیا, جس کے یہاں نوکری ہمیں ملی اس کو بھی رب نے پیدا کیا, اس رب کے آگے ہاتھ باندھنے سے ہم کترائیں, یہ ہم کیسے بندے, گندے بندے. اللہ تعالی ہم کو اچھے بندے بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو رب المرجب بس یہ آ گیا, ہم نے زندگی پالی, رجب المرجب کے مبارک مہینے میں سانسیں لینے کی سعادت حاصل ہو گئی. تو کتنا بڑا کرم ہے کہ رجب کی پہلی رات ہزاروں کو مسجد کی حاضری بھی نصیب ہے نا. ہم تو اللہ کی جتنی مطلب اس کرم نوازی پر اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر میں اس کی رحمتوں کے سائے میں, اور پھر یہاں سے ثواب یہاں سے توبہ کر کے ہم نہ جائیں تو ہماری کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی. آپ سب گواہ رہیے گا کہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اگر مجھ سے کبھی کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں جس طرح عرض کرتا ہوں آپ بھی کہتے رہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں رجب شریف کی پہلی رات عطا فرمائی. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے, پکا نمازی بنا دے, سنتوں کا پابند بنا دے. الہ العالمین ہم کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کریں. آمین. بجاہن نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت کی خدمت میں عرض ہے, جسے کوئی شخص اگر بے ہوش ہے اور نماز کا وقت ہے نماز نہیں پڑھی, تو ہم ایسا کہہ سکتے کہ اس وقت اس میں نماز فرض نہیں ہے؟ کہ یہ جو عبادت جو فرض ہوگی یعنی اس صورت میں اس پہ یہ کہنا کہ یہ فرض نہیں ہے یہ درست ہوگا؟ نہیں, نماز فرض نہ رہنے کے لیے تو وہ چھ نمازوں کا ہے نا, کہ وہ بے ہوشی چھ نمازوں کو گھیر لے. ورنہ اگر مثال کے طور پر یہ بے ہوش ہو گیا اور عصر کی نماز بے ہوشی میں گزری, مغرب کی نماز کے وقت اس کو جاگ آ گئی, ہوش آ گیا, تو اب یہ عصر کی قضا کرے گا, اس لیے قضا کرے گا کہ اس پر فرض تھی. ہاں اب چھ نمازیں بے ہوشی میں گزر گئیں, سات گزر گئیں, آٹھ گزر گئیں, تو اب ان پر ان نمازوں کی قضا نہیں ہے. تو اب یعنی اس معاملے میں ان پر یعنی یہ کہا جائے گا کہ فرض معاف ہو گئی اس کو. کیا میں نے کوئی جملہ یہ کہا فرض نہیں ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے, اگر کہا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں, مجھے پتا نہیں ہے, اور اس میں ایڈٹ بھی کر لیجیے گا. ایسا آپ نے ارشاد نہیں فرمایا, نہیں کہا نا میں نے. اچھا آپ نے مزید وضاحت کر لی, اچھا ہوا کہ وہ بے ہوشی میں بھی نماز معاف ہونے نہ ہونے کی صورت ہے کہ چھ سے کم نمازیں, پانچ نمازیں بے ہوشی میں چلی گئیں, تو اب جب ہوش آیا تو یہ پانچوں نمازیں اس کے ذمے باقی ہیں, ان کی قضا کرے. چھ ہو گئی یا چھ سے جتنی بھی زیادہ ہیں, اب یہ ساری نمازیں بے ہوشی میں جو اس کے گزری یہ سب معاف ہیں. بیٹھے بیٹھے صاحب میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, آرمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, او بی وین کے ذریعے جو ترنڈا سوائے خان ضلع رحیم یار خان پاک ہاشمی کابینہ, اور اسی طرح نارنگ منڈی ضلع شیخو پورہ پاک زنجانی کابینہ میں جو عاشقان رسول موجود ہیں, الحمدللہ رجب المرجب کی پہلی رات ہے. ابھی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں گناہوں سے توبہ بھی کروائیے. آئیے اس مبارک رات کی مزید برکتیں حاصل کرتے ہوئے سلسلہ عالیہ قادریہ میں ہم داخل ہوں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید امیر اہل سنت کے ذریعے ہو جائیں. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. میں شیخ طریقت امیر علیہ السنت سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمیں توبہ بھی کروا دیں سید غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علی کے سلسلے میں، داخل بھی فرما دیں وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں، چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ، میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ، مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اس سید رضا نے جیب میں چٹھی رکھ لی ہے، وہ ظاہر ہے کہ یہ دعوت اسلامی کا پرچہ ہے، میں نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا، مستعمل ہو جاتا تو پھر ٹھنڈا کرنے کا تھا، یہ کہیں تاوان تو نہیں آئے گا. ہاں وہ اعلان آدھی سوائے ترنڈا اور یہ جو ہے نا ان کا، اب چھوٹا ہے اس نے، آپ فرما نے جیب میں رکھ لیا تو میں نے منگوا لوں، ایک بار میں پڑھ کے سنا دوں گا نا پھر یہ ٹھنڈا کرنے کا ہو جائے گا، اب کام نہیں آئے گا. اسی کے پشت پر لکھا تھا میں نے یہ پرچہ اور اس کے استعمال، تھوڑی کچھ اگر وضاحت کر دیجئے کہ یہ جو گفتگو. دراصل وہ آپ کی طرف سے مدنی چینل کی طرف سے مجھے پرچہ ملتا، پرنٹ آؤٹ دیتے ہیں مجھے کہ آج فلا فلا جگہ پر او بی وین کے ذریعے مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھا جائے گا، یا فلا فلا خاص ہوتے تو نیٹ کے ذریعے فلا ملک میں. یہ تو یہ اعلانات ہوتے ہیں جو مجھے کرنے ہوتے ہیں. اب میں ڈھونڈنے لگا پرچہ تو مفتی شفیق صاحب فرما رہے ہیں تو آپ کا پوتا لے گیا اسے درزا تو جیب میں ڈال دیا ہوگا کھیلتے کھیلتے, تو اب میں نے ابھی تو اس کو استعمال نہیں کیا تھا, تو ابھی یہ مدنی چینل کا اس پہ خرچہ ہوا, اس پر جو اجیر ہیں انہوں نے کام کیا, پھر یہ کاغذ یہ بھی ظاہر مدنی عطیات کے پرنٹ تو اس کی سیاہی تو اس کا وقت اور جو بھی ہے, تو یہ کسی مقصد کے لیے تھا, ابھی اس وہ مقصد پورا نہیں ہوا, یہ لے کے چلا گیا, تو مجھے تشویش ہو رہی تھی کہ میرا پوتا ہے نا تو اس کا کیا تاوان ہوا کیا ہوگا. ہاں میں پڑھ کے اعلان کر دوں نا, اب یہ کام کا نہیں ہوتا, نہ مدنی چینل والوں کو کام آتا نہ کسی کو بھی نہیں, اب وہ ہم لوگ ٹھنڈا کرتے ہیں اس کو, تو ابھی ٹھنڈا کرنے کا وقت آنے سے پہلے یہ چلا گیا لے کے. چلو آ گیا بھائی الحمدللہ. اب وہ بچہ اس کو تو ذرا نہ سمجھے, لیکن حقوق العباد کے معاملے میں نہ سمجھوں کے بھی مسائل ہیں, ایک دن کے بچے کے بھی مسائل ہیں, مگر یہ حق العبد نہیں ہے, یہ عوام کی رقم ہے اس میں. اور اس سے یہ بھی ہے کہ جو مدنی چینل میں ہوں یا دنیا میں کہیں بھی کسی بھی خاص کر وقف کے ادارے میں کام کرتے نا, ان کو اس ادارے کے کمرے میں سانس لینے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ یہاں چند افراد موجود ہیں, میرا یہاں کاربن آکسائڈ نکالنا سانس کے ذریعے کیسا, کہ یہ عجیر ہے ان کو کہیں میری سانس سے نقصان تو نہیں ہوگا, یہ مبالغہ کر کے بتا رہا ہوں, یہ حرج نہیں ہے سانس لینے میں, میں مبالغہ کر رہا ہوں. نہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, ہمارے اندر خوف خدا ہوگا خود ہی رہنمائی ہو جائے گی کہ کب کیا کرنا ہے, گناہ سے بچنا ہے نہیں بچنا. میں اس کو گناہ ثابت نہیں کر رہا کہ یہ لے گیا تو کوئی گناہ تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن مجھے لگا کہ احتیاط تو اسی میں کہ میں یہ پرچی واپس حاصل کروں, ورنہ وہ گھر پہ جانا پڑتا لے آتا کوئی, لیکن یہ چلو یہیں ہوں گے کہیں کھیل رہے ہوں گے تو اس طرح وہ لے آئے الحمدللہ. اب میں اعلان کر کے اس پرچی کو فارغ کرتا ہوں. بذریعہ او بی وین مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت ترنڈا سوائے خان ضلع رحیم یارکان پاک ہاشمی کابینہ پاک زنجانی کابینہ نارنگ منڈی ضلع شیخوپورہ, یہ الحمدللہ اس وقت مغرب مذاکرے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. مدنی چینل پر نارنگ منڈی ضلع شیخوپورہ کے عاشقان رسول جگمگا رہے ہیں اور ترنڈا والے شاید گزر گئے, یہ آ گئے ترنڈا سوائے خان, سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یاد دلا دوں 24, 25, 26 مارچ تین دن کے مدنی قافلے سفر کریں گے. 23, 24, 25 اچھا 23, 24, 25 مارچ تین دن کے مدنی قافلے انشاءاللہ سفر کریں گے ملک بھر میں, پاکستان میں اس کی کچھ نہ کچھ مہم ہے اور امید ہے کہ ہزاروں اسلامی بھائی سفر کریں گے, اور اللہ کرے کہ دنیا میں دیگر مقامات پر بھی یہ مہم جاری رہے. دراصل 23 مارچ پاکستان میں چھٹی ہے, دنیا بھر میں چھٹی نہیں ہوتی نا 23 مارچ کی, تو یوں دو دن چھٹی آ رہی ہے, اتوار 23 مارچ ہفتے کو ہے جمعے کو, ہاں تو ہفتہ اور پھر اتوار چھٹی, تو یوں ایک ہفتہ چھٹی کر لیں گے تو تین دن کا, اور کئی ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہفتے کی بھی چھٹی ہوتی ہے, تو ان کو تو سیدھی سیدھی تین دن کی چھٹی مل گئی, تو تین دن کا ہم چھٹی کا فائدہ اٹھائیں, ادھر ادھر گھومیں گے سیر و تفریح کریں گے, تفریح گاہیں اور جو بھی جگہیں ہیں وہاں مطلب گناہوں سے بچنا بڑا دشوار ہے, تو کیوں نہ مدنی قافلے میں سفر کریں کہ زیادہ وقت مسجد میں گزرے گا, پانچوں نمازیں جماعت سے, تہجد اشراق چاش اور پھر مدنی حلقے عاشقان رسول کی صحبت, بہت کچھ سیکھ کر تین دن میں, تو اللہ کرے کہ ہمارا قلب منقلب ہو جائے. پھر رجب شریف کا مہینہ ہے, ایک نیکی 70 نیکی 70 مانے 70, 100 میں سے 30 کم, 70 نیکیاں ایک نیکی کی, اور گناہ کی بھی ہلاکت خیزی بڑھ جاتی ہے کہ ایک گناہ 70 گناہوں جتنا عذاب, اللہ ہم کو معاف کرے اور بچائے, تو ادھر ادھر بھٹکیں گے تو کہیں گناہوں میں پڑ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ مدنی قافلے میں رہیں گے تو گناہ کرنے کے اسباب کم ہوں گے, گناہ تو وہاں بھی ہو سکتے ہیں, شیطان تو کعبے میں بھی نہیں چھوڑتا, ہاں کہیں بھی نہیں چھوڑتا, لیکن گناہ کے اسباب مدنی قافلے میں نسبتاً امیدیں کم ہوں گے اور نیکیاں کرنے کے مواقع مدنی قافلے میں زیادہ ہوں گے. باہر کے مقابلے میں. تو انشاءاللہ بچت ہی ہوگی اور ہم اپنے بچنے والے بنے, تو چاہے مطلب کہیں بھی جائیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم گناہوں سے بچیں گے اور بچنا ہی انشاءاللہ. اب تو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ترنڈا سوائے خان ضلع رحیم یار خان اور نارک منڈی ضلع شیخوپورہ, یہ جو جمع ہے یہ سب نیتیں کریں کہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے بھی اور سفر کروائیں گے بھی انشاءاللہ. اور جس کی نیت دل میں ہو وہی ہاتھ اٹھائے. اور یہاں جو حاضر ہیں ماشاءاللہ آج سور وردی کابینہ کے کم و بیش 1300 سائیں بھائی جمعے سے آئے ہوئے غالباً, ہاں تو یہ بھی نیتیں کریں کہ واپسی میں جب اپنے وطن میں جائیں گے ملتان شریف یا اطراف میں جہاں سے بھی آئے ہیں تو وہاں سے آپ نے تین دن 23, 24, 25 مارچ ایک کام مدنی قافلہ, مدنی قافلہ اور دوسروں کو بھی تیار کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں سے آپ تشریف لائیں سب 23, 24, 25 مارچ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آج الحمدللہ بابا باب المدینہ کی پاک شیرازی کابینہ مجید کالونی گلشن حدید, اور دوسرا یہ کہ محبوبی کابینات جس میں صحرائے مدینہ نوری آباد اس کی طرف کے, اور اصحابی کابینہ ٹھٹھا سجاول گھارو دھابے جی, الحمدللہ یہاں سے بھی اسلامیہ کی بہت بڑی تعداد یہاں پر حاضر ہوئی ہے الحمدللہ. ہاں ان سب کو 23, 24, 25 مارچ مدنی قافلے کے مسافر بنا دو. مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو, تو کچھ آخرت کا توشہ اکٹھا کر لو. آخرت میں کام آنے والے اعمال جمع کر لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال پیارے امیر اہل سنت, کفار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتے اور دین اسلام کی دعوت دینے سے روکتے تھے اور آپ کو نبی ماننے سے بھی انکار کرتے. یہ بتائیے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو کیا کفار نے معراج پر یقین کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ پھر سب سے پہلے معراج کی کس نے تصدیق کی؟ کیا قرآن پاک میں معراج کے واقعے کا بھی ذکر ہے؟ سبحان اللہ. اچھا یہ جو عبارت جس نے بھی ترتیب دی ہے میرا اپنا ذوق, کفار نے کر کے پھر وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, شرعی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن یہاں لفظ کفار پہلے نہیں آنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کر کے یوں ہوتا نا تو ہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار, تو یوں یہ کفار کا تذکرہ بعد میں, پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ. بلکہ میری عادت ہوتی ہے کہ کوشش کرتا ہوں, اب یہ ذہن بنا ہے کچھ عرصے سے کہ جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بلکہ اللہ تعالی کا ذکر, کہ جیسے یوں کہو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے شمار رحمتوں سے نوازا, تو اب یہاں یہ ہونا چاہیے میرا ذہن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار رحمتوں سے نوازا. اللہ کا ذکر پہلے آ جائے. اچھا اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست تھے, صدیق اکبر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست تھے. اس کے بجائے یہ ہوتا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدیق اکبر دوست تھے. سرکار کا تذکرہ پہلے, یعنی جو افضل ہو یہ پہلے اور مفضول بعد میں, یہ ایک ذہن بنتا ہے میرا. لیکن کہیں عبارت میں ایسا ہوتا ہے کہ ضروری ہوتا ہے کہ بعد میں وہ لفظ تب سمجھ میں آئے گا ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن جہاں جہاں آسانی ہو وہاں پہلے افضل کا تذکرہ کیا جائیے کہ میرا ذوق. آپ نے وہ روحانی علاج 40 روحانی علاج رسالہ دیکھا ہوگا، سب میں پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں. ہاں اسی یہی ترتیب مدنی پنچسورہ میں بھی ہے، بلکہ اور کتابوں میں دیگر کتابوں میں پہلے اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے، اس کے بعد وہ فضیلت ہوتی ہے. اچھا اب اس سوال میں معراج شریف کی سب سے پہلے تصدیق یعنی اس کو سچا ماننا ہے نا، سب سے پہلے اس واقعے کی معراج شریف کے سب سے پہلے کس نے سچا تسلیم کیا؟ اصل ایک تو نا سچا تسلیم کرنا کہنے والے کی بات سنتے ہی کہہ دینا کہ صحیح ہے، اور دوسرے نے بتایا تب بھی صحیح کہنا، کیونکہ یوں سب سے پہلے تصدیق کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، یعنی اس کو سچا قرار دیا. لیکن کمال صدیق بھی کمال ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے بہکانے کی نیت سے کہ اب تو یہ بھی مطلب ان کو چھوڑ دیں گے، تو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جو عقل میں نہیں آتی، کہ دیکھو تمہارے دوست جو ہے تمہارے صاحب نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ تمہارے دوست یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے بات کرتے ہیں کہ میں تھوڑے سے وقت میں کعبہ شریف سے مکہ شریف سے بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے وہ ساتواں آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، دوزخ کو دیکھا اور فوراً میں آ گیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو سفر سینکڑوں ہزاروں سال میں ہو وہ ایک سیکنڈ میں ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو صحیح ہے، 80 منن والے ہیں سوچنے والے نہیں. تو یوں یہ صدیق ایسے صدیق ہے کہ دوسرے سے سن کر ان کی ناک کاٹ دی کہ تم مطلب میرا دوست کچا نہیں ہے، الحمدللہ میرا دوست اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے، یہ جو بھی کہے میری آنکھیں بند ہیں، جو فرمایا وہ سچ کے سوا کچھ بولتے ہی نہیں ہے، حق حق حق. تو یہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال میں اور کچھ بھی ہے؟ ہاں قرآن کریم میں تذکرہ اس کا ایک تو 15ویں پارے کے شروع میں ہے، اور پھر دوسرا سورۃ النجم یہ پارا نمبر 30 اچھا سورۃ النجم پارا نمبر 27 میں اس کا معراج شریف کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی کہیں کہیں دو مقام کے علاوہ بھی ہے معروف مشہور یہی ہے کہ یہ دو مقام تو کنفرم ہے کہ یہاں اس میں معراج شریف کا واقعہ جو ہے وہ اجمالاً بیان کیا گیا ہے مختصراً، پھر حدیثوں میں اس کی مزید وضاحتیں اور تفصیلات ہیں الحمدللہ. اس میں ہم کیا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصا تک کا جو سفر تھا اس کا ذکر مبارک 15ویں پارے میں، اور اس کے بعد آگے کا جو سفر تھا اس اور جو کچھ ہوا اس کا کسی حد تک ذکر سورہ نجم میں ہے؟ اصل اسرا معراج کے تین حصے ہیں، اسرا معراج اور اعراج. جی تو اسرا تو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تو اس پر تو یہ نص وارد ہو گئی قرآن کی. جی ٹھیک ہے نا، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصى جو بیت المقدس میں، تو اس پر تو ایمان لانا فرض ہو گیا کہ اگر اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا اس سفر اسرا کا. سفر میں ہاں جی سفر معراج کا حصہ ہے. جی جی اسرا ٹھیک ہے، سفر اسرا یا اسرا کا انکار یہ ہے کفر. اور مسلمان سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے. اور پھر یہ کہ معراج کا جو بالکل یعنی صراحت کے ساتھ تذکرے جو ہے نا, یہ احادیث مبارکہ میں, جس کا آپ جو کہنا چاہتے ہیں. جی, اور سورہ نجم میں جو ذکر ہے کہ جیسے کہ وہ ونجمی والہوا یہ کر کے, پھر وہ قاب قوسین کا وہاں ذکر. سورہ نجم کو بطور خاص جو بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے نیچے تشریف لانے کے بارے میں, ونجمی اذا ہوا, اس کو تعبیر ہی کیا نجم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ, وہ محمد جب وہ نیچے اترے, جب وہ تشریف لے کر آئے معراج سے. آگے اس کے اندر سدرۃ المنتہا کا بھی ذکر ہے, فاوحا الی عبدہ ما اوحا, جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندہ خاص کی طرف وحی فرمائی, اس کا بھی ذکر ہے. لیکن جو آپ حاج صاحب کہنا چاہ رہے ہیں وہ حدیث مشہورہ متواترہ سے, یعنی مسجد اقصا سے لے کر آگے آسمانوں کی سیر کرنا, یہ حدیث مشہورہ متواترہ سے ہے. اور پھر اس کے بعد جو عرش اور بالا عرش پہ مکان سے لامکان کی طرف یہ جو عروج اور یہ ترقیاں فرمانا ہے, یہ خبر احاد سے, یعنی حدیث کی وہ قسم جن کو خبر واحد کہا جاتا ہے, یہ ان سے یہ باقاعدہ ثابت ہے. جزاک اللہ خیر. اس موضوع پر کتاب مقتدۃ المدینہ نے شائع کی ہے, واقعہ معراج پر. اس کا مطالعہ تو میرا تو ناقص مشورہ ہے کہ اس مہینے میں اس کتاب کا بھی مطالعہ کر ہی لینا چاہیے. نام فیضان معراج ہے آصف بھائی, فیضان معراج اسے مختصر ہے, اتنی بہت مختصر ہے لیکن دلچسپ بڑی ہے. جی بہت دلچسپ ہے, پڑھیں گے تو پتا چلے گا. بڑی حکایتیں اس میں پیاری پیاری, اور واقعی یعنی کہ اس میں وہ حکایتیں کہ میری تو زندگی گزر گئی نا اس فیلڈ میں, میں نے میرا شریف کے واقعات اور پڑھے مطلب اور بڑے بیانات کیے ہیں, لیکن مجھے اس رسالے میں معراج کے کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں, نئی حکایتیں, اور یہ اس کو ضرور پڑھیے فیضان معراج, بڑی پیاری کتاب ہے اور زیادہ طویل نہیں ہے, 150-200 صفحے ہوں گے. اب یہ علی اکبر اتاری ہے چھانگا مانگا, یہ ہمیں امیل سنت کے جو آفیشیل فیس بک کا پیج ہے وہاں پر سوال موصول ہوا ہے. سوال یہ کر رہے ہیں جو کہتے کیا جو لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی زندگی ہے موجے کر لو, مولوی تو ڈرا ڈرا کے مارتے ہیں, ان کی باتوں میں مت آؤ, ایسا کہنا کیسا؟ خطرناک ہے یہ کہنا, یعنی کہ مولوی ڈراتے ہیں تو کیا یہ اپنی طرف سے ڈراتے ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مولویوں کے آقا, یہ مولوی بھی شاید حقارت سے کہتے ہوں تو تعجب نہیں ہے, ان علماء کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پروردگار نے حکم دیا, فانذر عشیرتکم, اور اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ, اور اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک صفاتی نام ہے نذیر, نذیر تو گھروں میں نام ہوتے ہیں آج کل, زال سے نذیر ہے, نذیر, نذیر کے معنی آپ کسی کو پوچھ لیں, ڈرانے والا, نذیر معنی ڈرانے والا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہم کو فضائل بیان کیے, بشارتیں دی, وہاں ڈرایا بھی تو ہے کہ نماز پڑھو تو یہ فائدہ, نہیں پڑھو گے تو جہنم کا یہی عذاب, ڈرایا نا. تو جو مولوی جو کام کر رہے ہیں تو یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں, علماء جو ہیں یہ نائب ہیں, یہ اگر ڈراتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں؟ تو جو مسلمان ہے اسی کو ہم ڈرا رہے ہیں, غیر مسلم کو بھی ڈرا ہی رہے ہیں, لیکن وہ بھلے نہیں ڈرتا تو دیکھ لے گا مرنے کے بعد. مسلمان اگر ایسی باتیں کرے گا تو اس کے لیے بڑا ایمان کا خطرہ ہے, اگر ایسی باتیں کرے گا کہ یہ مولوی ڈراتے ہیں ہم کو خامخا, نہیں ایسی باتیں نہیں بولنی چاہیے. دیکھیں جو ایسا بولتے ہیں میں نے ان کو کافر نہیں کہا, دیکھا یہ ایمان کا خطرہ ہے کہ گناہ جو ہے نا یہ کفر کے قاصد ہیں, تو بالکل یعنی کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ گناہ گار ہونا اور چیز ہے اور باغی ہونا اور چیز, دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک گناہ ہوتا ہے کہ بندہ چھپ کر ڈر ڈر کے کرتا ہے, ہے یہ بھی گناہ. ایک گناہ ہوتا ہے دیدہ دلیری کے ساتھ کرتا ہے, یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, ایمان کے لیے اس سے خطرہ بڑھ جاتا ہے. مگر یہ چھپ کر جو گناہ کرتا ہے یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایسوں کو سمجھا رہے ہیں, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. جس رب کی نافرمانی ہم نے چھپ کر کی اس کو تو سب پتا ہے, تو اللہ تعالی سے چھپنا تو ممکن ہی نہیں ہے. کب ہوگا کیا, گناہ کر لیا کر توبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد. امیر علیہ السنت سے عرض ہے, ابھی آپ فرما رہے تھے کہ وہ چھوٹی سی کتاب ہے, جی جی, 150-200 صفحات کی چھوٹی سی کتاب ہے, یا 10-15 صفحات کی کتاب پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, تو 150-200 صفحات کی کتاب کو ہم چھوٹی سی کتاب کیسے کہیں؟ اب تو ان کو قرآن کریم ہی تو پڑھنا ہے نا ہم سب کو یار, قرآن کریم میں تو 10-15 پیج نہیں ہے زیادہ. یہ قرآن کریم تو ہمارے کتنے ہزاروں مدنی منع جو پوری پوری یاد کر لی ہے زبانی, جس کو حافظ بولتے ہیں نا حافظ, تو یہ 150-200 پیج کی کتاب دکھا دو نا یار, گن کے بتا دو پیج اور دکھا دو, ان کی زیارت کرا دو تو شاید شوق پیدا ہو پڑھنے کا. یہ واقعی بولتا ہوں بہت پیاری کتاب ہے انشاءاللہ. یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی اس میں کوئی وہ بتا رہے فرق تھا. وانذر نہیں, یہ اور ہے, یہ شاید اور میں نے جو پڑھی وہ اللہ بہتر جانے. اچھا یہی ہے, وانذر عشیرتک الاقربین, اور اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ, یہ آیت ہے سبحان اللہ. اچھا اچھا, وانذر عشیرتک وانذر عشیرتک الاقربین, اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ, یہ ہے آیت مبارکہ, تو وہاں سے ایڈٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ الرحمن. یہ فیضان معراج کتاب جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی اس وقت اسکرین پر ہے, دل کی دھڑکنوں میں اس کو تو بسا لو. 125 پیجز تقریباً, انگلش میں کیا بولیں گے, نیئر 125 پیجز, اپروکس بھی اس میں استعمال ہوگا تقریباً, اٹروپس اپروکس. چلو ہو گیا, میرے کو نہیں پہلی بار سنا یہ لفظ, تو زبان پہ چڑھتے چڑھے گا ماشاء اللہ. کم و بیش اس وقت وتھ فیلنگ ایئر کے ساتھ -15 ہے, اور اس وقت ہم برمنگم میں موجود ہیں, برف بھی ہو رہی ہے کافی دنوں سے, اس وقت نظام زندگی جس کو کہتے ہیں کہ وہ جام ہو گیا, اسکول کالجز وغیرہ کی بھی چھٹی ہے یہاں پر, اور اس کے علاوہ کافی آزمائش ہے, بھی پتا چلا کہ موٹر وے پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو 16 گاڑیاں جو ہے 16 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں, اب کتنے کا انتقال ہوا کیا ہوا اس کی ابھی کوئی خبر نہیں ہے, بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, گاڑیاں سلپ بھی ہو رہی ہیں. اس موقع پہ ہمیں کیا چیز سیکھنا چاہیے, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. یوکے میں اس وقت جو برف باری ہو رہی ہے, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ اس سے ہم کیا نصیحت لے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے, اور اللہ تعالی ہمیں جہنم کی زمحریر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی کرم فرمائے, یہ واقعی برف باری ہو رہی ہے, اور اس میں تو زمحریر کی یاد تو ہے کہ جب سخت سردی ہو تو بندہ یہ کہے, حدیث پاک میں یہ مضمون ہے, بندہ کہتا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے. اللہ پاک دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی. اور جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سخت سردی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا. اللہ پاک جہنم سے کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زمحریر سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں نے تیری زمحریر سے اسے پناہ دی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی جہنم کی زمحریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑھا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. علمان تو زمحریر یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، ایک گڑا ہے، اس میں سردی کا عذاب ہے. اب یہاں -25 انہوں نے بتایا تو یہ زندگی معطل ہو کر رہ گئی ہے، وہاں جام ہو گیا سارا نظام. تو جہنم کی زمحریر تو کیسی ہوگی جس میں کافر کو ڈالیں گے تو ٹکڑے ٹکڑے اس کے سردی کی وجہ سے ہو جائیں گے، یہ کیسی ہوگی؟ یہاں وہ بدن زیادہ سردی سے اتنا گل جاتا ہے. یہ پاکستان میں ہے نہیں، دنیا میں ایک ملک ہے جہاں لوگوں کے کان ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کینیڈا کی طرف یا کہیں ایسا ہے. تو وہ کان ٹوٹے ہونے کی وجہ یہ کہ اتنی سردی پڑتی ہے کہ اگر یہ ڈھکے نہیں نا کان کو، کبھی کھلے رہ گئے جیسے، تو یہ اتنے سن ہو جاتے ہیں سردی سے برف باریوں سے کہ یہ کان کو جیسے ہاتھ لگاتے ہیں کبھی بے خیالی میں یا کھجانے کے لیے تو کان کا ٹکڑا ٹوٹ کر ہاتھ میں آ جاتا ہے، ایسا گل جاتا ہے ٹھنڈک سے. تو اب یہ کہ جہنم میں جو پھینکا جائے گا وہ سردی کیسی ہوگی کہ بدن کے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو دنیا میں کوئی ایسی تکلیف ہے ہی نہیں، بلکہ ساری تکلیفیں دنیا کی ایک طرف اور جہنم کی ایک سیکنڈ کی تکلیف ایک طرف، وہ بڑھ جائے گی. مثال ہی نہیں ہے دنیا میں جہنم کے عذاب کی، اتنی سخت تکلیف ہے. ہم لوگ گناہوں کی آج پرواہ نہیں کرتے، کاش ہم جہنم پر غور کریں کہ اس کا عذاب سینا کس نے ہے، کس نے برداشت کرنا ہے اس کو، ناممکن سے بھی بڑھ کر ہے اس کا عذاب سہنا. تو گناہوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرتے رہیں، نیکیاں کر کے بھی پھولیں نہیں کہ نیکیاں آپ مجھے چھڑا ہی لیں گی، نہیں. قبولیت یعنی نیکیوں سے زیادہ اس کی قبولیت کی فکر کی جائے کہ نیکی تو میں نے کر لی، آیا قبول بھی ہوگی یا کیا، اخلاص کہاں سے لاؤں، اخلاص نہیں ہوتا، دکھاوا آ جاتا ہے، حب جا آ جاتی ہے، میں آ جاتی ہے کہ میں نے یہ نیکی کی وہ نیکی کی، یار اس سے تو میں اچھا ہوں، نماز تو پڑھتا ہوں. اس طرح کے معاشرے میں لوگ ملیں گے، یہ اپنی حماقت پر مہر لگانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے سبھی کو ڈرنا چاہیے. شیطان نے کتنی عبادت کی، 80,000 سال بلکہ لاکھوں سال عبادت کی، لیکن اس میں میں آ گئی نا، انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من ناری ہوں و خلقتا ہوں من طین. یا اللہ تو نے آدم کو تو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، مجھے مٹی سے بنایا، ان کو آگ سے بنایا. تو معاف کیجئے، مجھے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا. تو سب سے پہلے یہ تکبر شیطان نے کیا، سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا، سب سے پہلے جھوٹ بھی شیطان نے بولا. اور آج ہم شیطان والے یہ جو سب سے پہلے اس بدبخت نے کیا تھا، ان اعمال میں گرفتار امت نظر آ رہی ہے، تعداد ہے جو پھنسی ہوئی ہے. ہم سب کو توبہ کرنا اور شیطان کے بچھائے ہوئے جال سے خود کو آزاد کرانا ہے، مگر اللہ کی مدد سے آزادی ہوگی. اللہ کے کرم سے مصطفیٰ کی امداد سے آزادی ہوگی. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے، غریب نواز کی نظر کرم سے ہماری نجات ہوگی، ان گناہوں کے جال سے نکل آئے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم اس مصیبت سے نکلیں گے. کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے میں تو اس سے اچھا ہوں، کیسے پتا چلے گا کہ آپ اچھے ہیں، بلکہ اپنے آپ سے کسی کو گھٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو کسی پر برتر سمجھنا یہ تکبر ہے. تکبر کی تعریف چاہیے کہ دوسرے کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر ہے. اور جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. حدیث پاک میں یہ مضمون ہے، یعنی اولا نہیں جائے گا، ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ شفاعت سے، اللہ کی رحمت سے بے حساب بخشا جائے، یا پھر یہ کہ اللہ چاہے تو عذاب کے بعد اس کو رہائی ملے، تو رہائی ملے گی. مگر یہ بھی بعض اوقات اس پر بھی لوگ بولتے ہیں کہ یار چلو بعد میں جہنم سے نکل تو آئیں گے نا، ہیں تو مسلمان نا، اب کبھی نہیں نکلیں گے، اب کبھی نہیں نکلیں گے. لیکن اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا کہ میں کچھ وقت کے لیے تو سہ لوں گا، گزر جائے گا یہ وقت پھر آ جاؤں گا باہر، معاذ اللہ. اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے، یہ ذہن میں رکھیے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے، ایمان کی حفاظت کا بڑا سامان ہوگا. اور اس کے لیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، ایک بار نہیں دو بار نہیں، بار بار پڑھنی چاہیے کہ یاد ہو جائے. اتنے کفریات معاشرے میں آج کل بکے جاتے ہیں تو سینکڑوں اس میں کفریات کے جملے لکھے ہوئے، سوال جواب بھی ہیں کہ یوں بول دیا تو کفر ہے یا نہیں، یوں بول دیا تو کفر ہے یا نہیں. آپ پڑھیں تو اس کو، ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے اس کا مطالعہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علی زیب خان ہیں، آپ سے معلوم کر رہے ہیں کہ آپ مختلف شہروں کا دورہ کیوں نہیں کرتے. جب آپ چھوٹے تھے تو کرتا تھا، اس وقت کہاں تھے آپ؟ مجھے یہ دورے بند ہوئے، اس کو برسوں برس گزر گئے، اور سوشل میڈیا زیادہ تر نوجوان استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ 100 سال کے بزرگ بھی ہیں تو اس وقت تو کچھ تو چھوٹے تھے نا، یعنی کل ہم کچھ تو چھوٹے تھے، آج کچھ بڑے ہو گئے. تو الحمدللہ میں نے جتنے دورے کیے نا، جس طرح کیے نا، یہ آج کل کم ہی کرتے ہوں گے. مدنی قافلوں میں کیا ہے، مل جل کر مسجد کے ٹھنڈی چاؤں میں آپ لوگ رہتے ہوں گے. ہم جس طرح دھوپوں میں بھی سونا ثابت ہے ہمارا، میلوں پیدل چلنا، اور ہے مطلب اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے دورے کیے. تو وہ دور تھا، ایک تو جوانی تھی، ہمت تھی، جذبہ، جوش، ولولہ، اور بس کر لیا. پھر وہ حفاظتی عمر کے مسائل بھی نہیں تھے ان دنوں، یا یہ میجر ایشو ہے. ہاں ان دنوں مجھے کس نے مارنا تھا، کس نے زخمی کرنا تھا، یعنی کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ میری پچھلی زندگی کوئی ایسی تو تھی نہیں کہ میں بہت بڑا اسٹیج کا مقرر تھا، اور شعلہ بیان مقرر اور علامہ فہامہ، ایسا کچھ نہ میرا باپ کوئی علامہ کے نام سے موسوم، نہ کوئی ہمارا کوئی پیر خانہ بھی، کوئی میرا خاندانی تو ہے نہیں، تو میں عام سا ایک آدمی تھا اور ہوں، سمجھے. تو ان دنوں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ یار اس آدمی کو تو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ کیا کرے گا، یہ سمجھتے ہوں گے یار جا لیتے اس کو. تو بلکہ بعض لوگ مثال دیتے تھے جب کام اٹھ گیا نا، کہ بولا یار یہ اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ تو بسوں میں سفر کر رہا ہے، کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. تو اس وقت کا دور تھا. پھر جب مرکز الاولیاء میں یہ حادثہ ہوا، میرا شریف کی غالباً 25 رات تھی، اور فائرنگ ہوئی اور دو ہمارے استائی بھائی شہید ہوئے. تو اس کے بعد جب میں آیا تو ایئرپورٹ سے سیدھا میں کسی کو دم کرنے کے لیے کسی نے بولا، تو اس کے گھر دم کرنے چلا گیا. پھر آ گیا گھر پہ، فجر کی نماز اور 4 نمازیں میں نے یہیں فیضان مدینہ میں آ کے پڑھی، با جماعت گھر سے آپ پیدل. ہو سکتا ہے پیدل بھی آیا ہوں گا، اسکوٹر بھی آیا ہوں گا، مجھے پورا یاد نہیں ہے، اسکوٹر کوئی محفوظ سواری تو نہیں ہے گلیوں میں. خیر میں آ گیا، پھر اس ٹائم بھائی آئے ذمہ داران، بولے تم نے کیا لگا رکھا ہے گھر میں بیٹھا، نماز تم کو گھر میں پڑھنی ہے، اب آنا جانا تمہارا جو ہے نا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، دشمن تمہارے پیچھے تو لگ ہی گیا ہے. خیر تو اللہ کا کرم ہوا تو یوں مطلب میں قید میں پڑا ایک طرح سے نظر بندی، تو اللہ کا کرم اس کا احسان ہے. تو یوں میرے دورے وغیرہ پھر بھی ہوتے تھے، پہرے کے اندر میں نے باب المدینہ میں بیسیوں بیان کیے، یہ بارہ بیان جشن ولادت کے ہوتے تھے، اور تو پھر اس میں مطلب بہرحال یہ کہ آہستہ آہستہ آہستہ اس سے دو قدم آگے بڑھ کر ہی میں یس کروں کہ اس واقعے کے بعد تو پھر چل لاہور کا چینل چلا تھا مرکز اولیاء کا، ٹرین میں گئے تھے وہ سکھر گئے تھے نہیں، مگر یہ جو واقعہ ہوا تھا نا مرکز اولیاء کا، اس کے بعد تو پھر دوبارہ پورا ایک مطلب کہ ٹھیک 19 دنوں کہ میں تعزیت کروں گا ان دونوں 19 دنوں دوبارہ ترکیب بنی، تعزیتیں کی تھی ہم نے جا کر، اس وقت جو جذبہ اس طرح بھائیوں کا اور دیکھنے جیسا، وہاں گیا تھا میں الحمدللہ، اور حاجی دورے تھوڑے تھوڑے کیے اس کے بعد بھی، اس کے بعد بھی یہاں ریڈیوز ہو گئے مطلب، پھر بھی مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد، یہ حفاظتی امور پیدل پیدل والا ہمارا، حفاظتی امور ہمارا پیدل پہیا پہیا والا ڈمی تھا، اللہ نے بچا لیا. نہیں بعض لوگ ڈر جاتے تھے کہ یار کیا آپ یار کر رہے ہو، دھمکیاں تو آتی تھی نا اخباروں میں، ہیڈنگ ہی بازو گز آتی تھی کہ اس کو مار دیں گے، اس کو مار دو پمفلیٹ، دیوار نہیں پمفلیٹ کا مجھے یاد ہے، نیٹ کا یاد ہے، اور اس طرح کی کچھ دھمکیاں اور ہوتی تھی کہ اس کو، یعنی یہاں تک کہ بعض لوگوں کی اشتعال انگیز میں نے پڑھا ہے کہ اس کو مار دینا یعنی کہ جائز یا ثواب کا کام ہے کہ یہ یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے، مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے. تو بہرحال یہ کہ جب تک رب نے چاہا میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا، اور جب موت آ جائے گی تو کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا، یہ پہرے اور یہ سب کوئی بھی کام نہیں آئے گا، انڈرسٹوڈ ہے. اللہ اور اب تک بچا کر بھی رب نے رکھا ہے، ان پہرے داروں نے نہیں، رب نے بچا کر رکھا ہے. ہماری نظر رب پر ہے، ہاں اسباب کا انکار نہیں ہے، وہ تو قرآن کریم نے خود ہم کو حکم دیا ہے، خذو حذرکم ہوشیاری سے کام لو. اور اس کے اس میں تفسیر میں خزان العرفان میں لکھا ہے، اور دشمن کو اپنے اوپر موقع مت دو. تو یوں قرآن کا حکم ہے. پھر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اور اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو یہ احکام قرآنی ہے. تو یہ جب پہرا ہے تو کوئی یہ کہے کہ یہ ڈرپوک ہے بزدل ہے، تو یہ واقعی دل کو دکھانے والی باتیں لوگوں نے کی ہیں ایسی باتیں. تو اب گھر کو اندر سے کنڈی گائے کو بند کرتے ہو، ڈرتے ہو نا چوروں ڈاکوؤں سے، اندر سے بند کرتے ہو نا، دکان کو اتنا بڑا تالا رکھتے ہو، تو جیسی حفاظت کا ضرورت، کوئی ملک دنیا میں شاید نہیں ہوگا جس کی فوج نہ ہو حفاظتی فوج. تو یہ سارے ملک ڈرپوک ہیں، فوج رکھی انہوں نے، فوج نہیں رکھنی چاہیے. تو دکان کو تالا بھی مت دو، چھت کیوں رکھی ہے مکان کی، دھوپ سے بچت کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر چھت کے آپ کو دھوپ سے نہیں بچا سکتا، یقیناً بچا سکتا ہے، لیکن اسباب آپ نے چھت کی، دیواریں کی، دروازہ کیا، اس کو لاک کیا، تالا لگایا، تالا بھی بھائی وہ فلا تالا ہونا چاہیے، یہ تالا تو ایسے ہی کھل جائے گا کیل کانٹے سے، مضبوط تالا لگاؤ. چابی کے بھی نمبر ہوتے ہیں، رقم بیگ میں کائے کو رکھتے ہو، بیگ میں رکھو نا کندھے میں، لے کر اپنا سونا رقم لا کے پھرو، اللہ پر بڑا اعتماد ہے آپ کو، تو یقیناً اعتماد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں. تو سارے اپنے اسباب، ہر فرد اسباب استعمال کرتا ہے، کپڑے پہننا، سردیوں میں گرم کپڑے کائے کو پہنتے ہو سردی سے بچاؤ کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کو پتلے کپڑوں کی وجہ سے سردی سے نہیں بچا سکے گا؟ یقیناً بچا سکے گا، بچا سکتا ہے، وہی بچاتا ہے. جب سردی چڑھتی ہے تو لاکھ گرم کپڑے ہوں، ٹھٹر کر بندے مر ہی جاتے ہیں نا. جب رب چاہے گا، جو رب چاہے گا وہ ہوگا. تو ایسی باتیں کی ہیں لوگوں نے میرے بارے میں، اب بھی کرتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے. تو اور یہ بھی نہیں بولنا چاہیے میں نہیں ڈرتا ہوں، یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، ذرا ڈر تو سب کو لگتا ہے فطری طور پر. ایک بار بہت بڑے مالدار آدمی نے مجھ سے کہا تھا تم تو نہیں ڈرتے ہو نا موت سے, تو میں نے کہا میں تو ڈرتا ہوں پہرے دار رکھے ہوئے میں نے, جھوٹ بولوں گا نہیں میں نہیں ڈرتا ہوں, تو خاما کا تو رب کو تو پتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ نہیں ڈرتا ہوں, تو کہنے میں کیا آ رہی ہے, اور جو کہتا ہے میں نہیں ڈرتا تو میرے سامنے آئے گا تو میں اس کو ڈرا دوں گا ان شاء اللہ, تو سمجھا دوں گا کہ تم ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے ہو, اب بھی زور سے پٹاخا بوٹے تو چونک جائیں گے, یہ ڈرنا ہی تو ہوا نا, ڈر گئے نا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ, عطار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ, کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے, کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے. سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی عرس کی رات ہے پہلی رجب, تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آج بصری کمپیوٹر لبائک, مگر وقت نہیں آیا ابھی, تھوڑا اور انتظار کروا لیں. میں نے تھوڑا حسن بصری سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ مدنی پھول عرض کر دوں. یہ تو سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں. تابعی بزرگ کس کو بولتے ہیں؟ تابعی کس کو بولتے ہیں؟ تابعی اس کو بولتے ہیں کہ جو کسی صحابی کی صحبت سے مشرف ہوا ہو. ایمان پر خاتمہ, مومن حالت ایمان میں کسی صحابی کی صحبت اس کو ملی ہو اور ایمان پر رخصت ہوا ہو, یعنی اس کا مرتد ہونا وغیرہ یہ مشہور نہ ہوا ہو, یہ اس کو تابعی کہتے ہیں. ہر تابعی بزرگ ہوں یہ ضروری نہیں ہے, لیکن پہلے جو تابعین تھے ان میں فاسق کم تھے آج کل کی نسبت, یہ تابعی کہلاتے ہیں. اچھا, اور اب وہ جو نیک تھے علماء صالحین یہ بزرگ کہلائیں گے تابعی بزرگ, صرف تابعی کہنے میں بھی کافی ہے. تو یہ تابعی تھے, ایک روایت کے مطابق 150 صحابہ کرام علی مردوان سے انہیں ملاقات کا شرف حاصل ہوا. ان میں سے 70 بدری یعنی غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام علی مردوان بھی شامل ہیں. ولادت کے بعد آپ کو امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور انہی کی خواہش پر آپ کا نام حسن رکھا گیا. آپ کی کنیت ابو سعید, والدہ ماجدہ آپ کی خیرہ. یہ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھی. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی شروع کے دور میں جواہرات جیمز کی تجارت کیا کرتے تھے, جیمز کا بزنس تھا, لیکن پھر دنیا سے بے رغبت ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار فرمائی, نے اپنا وہ جیمز کا بزنس چھوڑا اور اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہوئے. آپ کو بہت زیادہ خوف خدا کا غلبہ تھا, ہمیشہ غمگین رہتے, کبھی ہنستے نہیں تھے, روتے رہتے تھے. کسی نے کبھی آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی اور ہر وقت اس طرح ڈرے رہتے تھے، خوفزدہ رہتے تھے جیسے انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہو. ایک سال بسرے میں سخت قید پڑا جس کی وجہ سے 200,000 افراد نماز استسقاء یعنی قحط دور ہونے کے لیے بارش ہو اس کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں. تو استسقاء کے لیے شہر کے باہر پہنچ گئے اور ایک ممبر پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بٹھا کر اوپر اٹھائے ہوئے دعا میں مشغول ہو گئے. لیکن سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ پر خوف کا غلبہ تھا، خوف طاری تھا، چنانچہ فرمانے لگے اگر تم بارش کے خواہش مند ہو تو مجھ کو شہر سے باہر نکال دو. یعنی ان کی عاجزی اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے جیسے گناہگار کے ہوتے ہوئے تم پر بارش نہیں برسے گی، مجھے شہر سے باہر نکلو تاکہ تم پر بارش برسے. یہ ان کی عاجزی تھی، حالانکہ یہ بہت بڑے نیک بلکہ اپنے دور کے بہت بہت بڑے نیک آدمی تھے، بصرہ کے سب سے بڑے نیک آدمی تھے. جو صحابہ کرام اس وقت چونکہ زندہ تھے اس لیے سب سے بڑے کہنے سے میں رک گیا، واقعی ایسا نہیں تھا. صحابہ کرام کا مرتبہ یہ ان سے بڑا ہے. کچھ بزرگ آپ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے اور ان میں سے بعض لوگوں کو شدت سے پیاس لگی، راستے میں کنویں پر نظر پڑی لیکن آپ کے ساتھ حج کے لیکن اس پر رسی اور ڈول، اس کنویں پر رسی اور ڈول کچھ بھی نہیں تھا. جب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صورتحال بیان کی گئی تو فرمایا جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا. چنانچہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں میں سے پانی خود بخود ابل پڑا اور سب لوگوں نے اچھی طرح پیاس بجھائی، لیکن ایک شخص نے احتیاط کچھ پانی ایک کوزے میں رکھ لیا. اس حرکت سے کنویں کا جوش ایک دم ختم ہو گیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم نے خدا پر اعتماد نہیں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے. پھر آگے روانہ ہوئے تو راستے میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دی جن کی گٹھلیاں سونے کی تھی. لوگوں نے وہ گٹھلیاں بیچ کر کھانے پینے کا سامان خریدا اور صدقہ بھی خیرات بھی کیا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نماز فجر کے لیے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں آئے، اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ مشغول دعا تھے اور کچھ لوگوں کے آمین کہنے کی آوازیں آ رہی تھی. چنانچہ یہ خیال کر کے شاید آپ کے عقیدت مند ہوں گے، حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ باہر ہی ٹھہر گئے. صبح کو جب دروازہ کھلا اور انہوں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ اکیلے تھے. نماز سے فراغت کے بعد جب صورتحال دریافت کی تو فرمایا کہ پہلے تم کسی کو نہ بتانے کا وعدہ کرو. پھر فرمایا یہاں جنات آتے ہیں اور میں ان کے سامنے واز کہہ کر دعا مانگتا ہوں جس پر وہ سب آمین آمین کہتے ہیں. اٹھاسی برس کی عمر میں ہجری سن 110 رجب شریف میں آپ کا انتقال با کمال ہوا. اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ کارڈ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا جس میں ایک طرف لکھا ہے فرمان غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، مزار شریف بھی ہے، جھنڈا مدنی پرچم بھی ہے، حمد و صلات بھی اوپر ہے. فرمان غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان تمہیں مسلمان کی بے عزتی کرنے سے پہنچے گا. حوالہ بھی ہے, ایک چپ سو سکھ, ایک ذرہ ہو عطا عطار کے ہو جائے گا, خواجہ گھر بھر کا بھلا, خواجہ پیا. اسی طرح پیچھے قول لکھا ہوا ہے, نیکوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور بروں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے, شعر بھی لکھا ہوا ہے. دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو, دے دو عشق مصطفیٰ, خواجہ پیا. یہ کارڈ ہدیہ 5 روپے فرمان غریب نواز والا, یہ غریب نواز کارڈ ہدیہ صرف 5 روپیہ. اس کو اچھی اچھی نیتوں کے سینے پر سجا سکتے ہیں کہ ہمیں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں اور خواجہ غریب نواز کی برکتیں حاصل کر رہا ہوں. کہ بزرگوں کا نام یہ بھی تعویذ کا کام دیتا ہے. ہاں, اس کے دلائل ہیں, باقاعدہ روایتیں, اس کے واقعات ہیں. محدث اعظم پاکستان جو کہ خواجہ غریب نواز کے سلسلے میں تھے, چشتی تھے, بہت بڑے عالم ہوئے, ولی اللہ تھے ہمارا اس نظر نے, تو ان کے ایک مرید کہیں جا رہے تھے اور کوئی سنسان غالباً علاقہ تھا اور سر بڑا درد کر رہا تھا. اب کرے کیا, دوا کوئی دکان تو تھی نہیں قریب کے, چلو فلا پین کلر ٹیبلٹ لے کر کھا لیتے ہیں, کچھ نہیں تھا, اب کیا کریں, درد بہت تھا. تو ان کو سوجا کہ میرا پیر تو کامل ہے, انہوں نے کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اپنے پیر صاحب کا نام مولانا سردار احمد یہ لکھا اور کاغذ کا ٹکڑا اپنے سر پہ باندھ لیا, سر کا درد چلا گیا الحمدللہ. تو خواجہ غریب نواز تو مولانا سردار احمد صاحب کے بھی پیر صاحب, بلکہ ان کے تو کئی پیروں کے پیر ہیں اور ان کی ولایت میں تو کس کو شک ہے نا, مسلمہ ولی اور بزرگ ہیں, اور مشہور بزرگ ہیں اور طبقہ اولیاء کے بہت بڑے سردار ہیں یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. تو ان کے نام کا تعویذ اگر ہم لٹکا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں کیوں نہیں دور ہوں گے, کیوں نہیں ملیں گی, دنیا اور آخرت کی برکتیں کیوں نہیں ملیں گی, اور ظاہری اور باطنی بیماریاں کیوں دور نہیں ہوں گی. اللہ کرے گا تو جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کی بیماریاں بھی دور ہوں گی. عقیدت ہونی چاہیے, وہ عوام بولتے ہیں عقیدہ ہونا چاہیے, بلکہ وہ یاد سے بولتے ہیں یقیدہ ہونا چاہیے. عوام یہ ہوتے ہیں واقعی بزرگوں کے عقیدت منگے لوگ, اور بزرگوں کے عقیدت ہے مطلب ہے کام کی چیز, چھوڑنے والی چیز نہیں ہے. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ مذہب مہذب اہل سنت یہ ہے ولیوں کے قدموں کے اندر, اور سارے اولیاء کرام سنی ہی تھے. ہاں, سنی بھی تھے, یہ جملہ غلط ہو جائے گا, سنی ہی تھے الحمدللہ. تو میرے غریب نواز بھی سنی ہی تھے. میں ہوں سنی, رہوں سنی, مروں سنی, مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صرف 5 روپیہ دیا تو چھٹی شریف کی نسبت سے 106 لے لو, 600 لیں گے چلو اس کی بھی اجازت ہے, 6000 لے لو, نہیں تو 6 تو لے لو, خود بھی لگا لو, اسلامی بھائیوں کو دے دو وہ بھی لگائیں گے, گھر میں اسلامی بہنیں بھی لگا لیں, گھر میں بھی لگا کے رکھو, اس میں تعویذ تو الگ تھوڑی ہوتا ہے, گلے میں پہنا ہوتا ہے نا, نہیں گھر میں بھی بھلے لگا رہے, یہاں چلو عوام کو ہم ٹھیک ہے عوام دیکھیں گے پڑھیں گے, گھر میں برکت تو رہے گی نا, گھر میں ہی پہنیں گے تو انشاءاللہ. مدینہ مدینہ رحمت کی بارش ترنڈا سوائے خان ضلع رحیم یار خان میں ہو رہی ہے, اور ہم بھی کسی ولی کے صدقے میں ایک طرح سے رحمتوں ہی کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کو رحمتیں ملے ماشاءاللہ. ہمت رکھیے گا, جانا نہیں, رحمت کی بارش ہے, بوندا باندی کو ایسی تیز بارش نہیں ہے, تیز ہو جائے گی تو پھر مجبوری ہے, اللہ کرے تیز نہ ہو اور ہمارا یہ مدنی مذاکرہ چلتا رہے, ہے نا, جب تک یہ پورا نہ ہو جائے تو یہ اللہ کرے آزمائش نہ آئے، پھر مالک کی مرضی نا؟ جو بھی ہو گلہ شکوہ ہم نے کرنا نہیں ہے کہ ہم نے اتنے انتظام کیا، بارش ہو گئی، بارش تو میدان عرفات میں بھی ہوتی ہے نا، حاجیوں پر رحمت کی بارش ہوتی ہے، مکہ مدینے میں بارشیں ہوتی ہیں، جیسی تیسی بارشیں ہوتی ہیں الحمدللہ، اللہ کرے کہ وہاں کی بارشوں میں بھی ہم کو نہانا نصیب ہو جائے. تو یہ چھ لے لیں یا ایک لے لیں، چھ کم ایک روپیہ اس کا دیا ہے، خرید لیں اس کو، لگا لیں، میں نے تو آیا تو لگایا، میرے پاس ہوں گے بھی چھ ہی میں رکھا لیں، واقعی چھ ملے ہیں مجھے، ایک لگا لیا پانچ باقی ہیں. میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے. یہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے. میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کا جا، ایک نگاہ کا جا، ایک نگاہ کا جا، ایک نگاہ کا جا، ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اچھا اب چھٹی شریف کے چھ سوال چلا لو، چھوٹے چھوٹے ہوں، پھر انشاءاللہ. حسن بصری کمپیوٹر، ویسے حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو امیر سنت نے بڑا پیارا ذکر کیا، سوال سے پہلے بابا آپ نے ان کے دو بڑے خوبصورت ارشادات نقل کیے ہیں آپ کی کتاب غیبت کی تباہ کاریوں میں. ایک یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے کہا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے، تو آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کو ایک تھال بھر کر روانہ کیا، اور ساتھ ہی کہلا بھیجا کہ سنا ہے کہ آپ نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں، تو میں نے ان کا بدلہ دینا بہتر جانا، اس لیے کھجوریں حاضر کی ہیں. یہ ایک واقعہ. دوسرا، ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں. فرمایا، میرے نزدیک تمہاری اہمیت اتنی زیادہ بھی نہیں کہ میں اپنی نیکیاں تمہارے حوالے کر دوں. اللہ اللہ، سبحان اللہ. مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک حکایت یاد آ گئی، لبیک مدینے کی حکایت. یہ اسی حکایت کو پڑھ کر کہ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کا تھال دیا، یہ حکایت غالباً میری دعوت اسلامی سے بھی پہلے کی پڑی ہوئی ہے، میرے ذہن میں یہ بیٹھی ہوئی تھی بات. اتفاق سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں مجھے کسی نے کہا کہ وہ فلاں جو ہے نا، مجھے ان کو جانتا تھا، اور تمہارے بارے میں یوں یوں کہہ رہا تھا، تمہاری مخالفت کر رہا تھا، تو میں نے اس کو جس نے کہا اس کو عطر کی شیشی دی، لے ان کو دے دینا، ان کو تحفے میں دے دینا، اور غالب حسن بصری کا جن کو میں نے حوالہ بھی دیا کہ انہوں نے کھجور کا تھال دیا تھا، تو میں عطر کی شیشی دے رہا ہوں ان کو دینا، اور بول ان کو میں نے کہا آپ بولنا کہ میں نے کہا نا کہ تم نے ان کی برائی کی، تو الیاس نے تو جواب میں یہ عطر کی شیشی تحفے میں بھیجی ہے، خیر میں نے وہ شیشی اس کو عطر کی، غالباً یاد پڑتا ہے عطر کی شیشی یا کچھ نہ کچھ، بہرحال زیادہ تر عطر کی شیشی بھیجی ہوگی یا کچھ اور بھیجا ہوگا، بہرحال وہ صاحب لے گئے اس کو، بات آئی گئی ہوگی، تو ایک بار مدینہ شریف میں وہ صاحب تاجر تھے، مدینہ شریف میں ان کی دکان تھی، کھاتے پیتے آدمی تھے، میں چند عیسائی بھائیوں کے ساتھ ان کی دکان کے قریب سے گزرا، تو وہی جنہوں نے میری برائی کی تھی ان کی دکان تھی، تو وہ ایک دم دکان کے باہر آ گئے اور مجھے پکڑا، مجھے بس دکان کے اندر آؤ اور دعا مانگو، مجھے اور میرے ساتھ جو بھی تھے سب کو وہ ڈبے ہوتے ہیں نا مختلف کولا ڈرنکس یا جو، تو اس کے مطلب وہ سب کو ایک ایک ڈبا پلایا ہم کو الحمدللہ، تو یہ کہ واقعی اگر ہم غیبت کریں ہماری ہم اس کی غیبت کریں، ملے گا کچھ بھی نہیں، عطر بھیجا دو چار سو روپے کے ڈبے ہم کو پینے کو مل گئے، دنیا میں بھی عزت ملی الگ، یا کسی کو کوئی کسی دکان میں آؤ ہمارے قدم رکھ دو تو وہ قدم اس کے ہوا میں ہی رہے یار، نہ خوش ہو جائے الحمدللہ، تو جب بھی کوئی ہماری برائی کرے تو ہم کو مطلب برائی کا جواب برائی سے دینا نہیں چاہیے، قرآن کریم میں ہے ادفع باللتی ہی یا احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، تو ہمیں حکم ہے کہ ہم برائی کو یعنی ان مانو کر کے بھلائی سے ٹالیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، بدیرہ بدی سہل باشد جزا، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو آسان ہے، اگر مردی احسن الا من اسا، اگر تو مرد ہے تو برائی کے بدلے بھلائی کر، کاش ہم بن جائیں سے ہم کو، اب بھی تو سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ذہن بھی بنتا ہے، لیکن بس یار جب سر پہ آ کے بڑھتی ہے نا کوئی بولے نا کہ تمہارے بارے میں بولتا ہے کہ وہ تو یار ایسے ہی یار ڈبا آدمی ہے، پھر ہم اس کو ڈرم جب تک نہیں بنائیں گے نا اپنے کو چین، میرے میں ڈبا بولا یہ ڈرم کا بچہ میرے ہاتھ میں ہے دانت توڑ دوں گا اس کے، سمجھے، تو ہماری اس وقت جو ہے نا پھرکڑی جب گھومتی ہے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، مشکل یہ ہے، اللہ تعالی ہم کو اچھا بنا دے اچھوں کے صدقے میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، مدنی مذاکرے میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے اور اس کو کولیسٹرول کی شکایت ہے تو اس کو بار بار ٹیسٹ کروانے کی حاجت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا کافی خون نکالا جاتا ہے، اس معاملے میں آپ سے یہ سوال ہے کہ ایسی کیا تدبیر کی جائے یا اس کو ایسی کیا خوراک دی جائے کہ اس شخص کے جسم کا خون بنے، برائے کرم اس معاملے میں رہنمائی فرما دیجئے، اللہ اللہ، کولیسٹرول لپڈ پروفائل کا ہی ایک حصہ ہے، تو اگر یہ نہ بھی بڑھا ہو نا تو جو میری مجھے ہارٹ کے ڈاکٹر نے کہا تھا کافی سال ہوئے کہ تندرست آدمی کو 3 مہینے میں ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور جس کو کولیسٹرول وغیرہ ہو گیا اس کو پرہیزیاں اور دوائیں بھی کرے، اور 1.5 مہینے کے بعد یہ بھی ٹیسٹ کروا لیا کرے 45 ڈیز کے بعد، جب تک یہ کنٹرول نہ ہو جائے، لیکن لوگ کرواتے نہیں اور بولتے یار اس کو کچھ بھی نہیں تھا، ناشتہ کیا تھا، ہنس رہا تھا، بول رہا تھا، اچانک ہارٹ فیل ہو گیا، تو یہ واقعی ہے نا دنیا کی نظروں میں ہی اچانک ہوتا ہے، مگر اندرونی طور پر اس کو کولیسٹرول اور پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہارٹ فیل ہو گیا، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے نا مرنے کا، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یا اسباب کا بھی وہ خالق ہے، تو یوں مطلب اچانک بندہ چلا جاتا ہے. اس سے کئی واقعات آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اچانک بندہ بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, چلتے چلتے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, باتیں کرتے کرتے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, گناہ کرتے کرتے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, خوش نصیب ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے پڑھتے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں. خیر, تو اب یہ کہ خون نکالا, تو کچھ نہ کچھ یہ خون نکالنا بھی بعض لوگوں کے نزدیک یہ شاید طبا کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے, ایسا کچھ یاد پڑتا ہے. خیر نہ بھی ہو, تو آپ نے جو خون نکلا آپ کا, تو یہ نکلا کب کیوں, جبکہ آپ کچھ ایسی غذائیں کھاتے ہیں جس سے خون بنتا تھا تو نکلا نا. تو ہم کھانا کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں, سالن کھاتے ہیں, یہ سبھی خون بناتے ہیں, لیکن بعض ایسی غذائیں ہوتی ہیں جو خون زیادہ بناتی ہیں. یہ تحقیقات ہوتی ہیں طبیبوں کی, ڈاکٹرز کی, سائنسدانوں کی, کہ فلاں فلاں چیزیں خون زیادہ بناتی ہیں. اس میں غالباً یہ گاجر کے بارے میں بھی اور چکندر کے بارے, چکندر تو ہوتا ہی لال ہے, شاید یہ لال ہے خون جیسا, اس لیے کہتے ہوں کہ یہ خون بڑھاتا ہے, اللہ بہتر جانے. تو ایسے کئی چیزیں سنا ہے, وہ چنے اور گڑ ملا کر کھائیں تب بھی خون بنتا ہے, یعنی زیادہ بنتا ہے خون. میرے تو ہر چیز خون بناتی ہے, پانی بھی خون بنائے گا, ورنہ تو ہم زندہ ہی نہ ہوتے. اب کوئی کم بنائے گا, کوئی زیادہ خون بنائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مطلب پچاس سال کی بات انہوں نے صحیح کی, کہ پچاس سال کے بعد تو ہے نا بالکل ریڈ الرٹ رہنا چاہیے بندے کو, کہ اب بیماریوں کا ہجوم جو ہے نا وہ بڑھتا ہے آگے. موتیا ہو جائے گا پچاس سال کے بعد آنکھوں میں, عام طور پہ سب کو ہو, یہ ضروری ہے. آپ تقریباً نوٹ کریں گے, میں نے میرے بھی موتی ہوئے اور دونوں موتی میں نے آپریشن کے ذریعے نکلوائے آنکھوں کے. تو یہ موتیا ہوتا ہے, پھر یہ کیونکہ اب ایکسپائر ڈیٹ قریب آ رہی ہے بندے کی, بڑھاپا تو آ چکا پچاس سال میں, تو بڑھاپا آ گیا, اب کمزوری آئی نا, تو اب ڈیفینسو پاورز بیماری سے مقابلے کی قوت, جس کو قوت مدافعت یا حرارت گریزی غالباً بولتے ہیں, تو یہ اب کم ہو گئی ہے, کمزور ہو گئی ہے اب بیماریاں. تو اس لیے غذاؤں میں احتیاط, چکنی چیزوں میں, میٹھی چیزوں میں احتیاط بڑھا دینی ہے, ورنہ لوگ کھاتے ہیں موج کرتے ہیں, بیمار ہوتے وہ بھی کھاتے ہیں, تو پھر تکلیفیں بھی بےچارے اٹھاتے ہیں. تو یہ احتیاطیں, اور پھر یہ کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم تین مہینے میں ایک بار ٹیسٹ ہو جائے. میں بھی تقریباً تین مہینے میں بعض ٹیسٹ کرواتا ہوں, نظر رکھتا ہوں کولیسٹرول, شوگر, یورک ایسڈ, سیرم کریٹینین, یہ گردے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس طرح کی چیزیں کہ کب کوئی عضو مطلب یعنی کہ ناکارا ہونے پر تل جائے, تو اگر ہم کو انیشل اسٹیج میں پتا چل جائے گا شروعات میں تو اس کا علاج آسان ہوتا ہے, پھر پتا چلا تو مشکل. اسی طرح ہیپاٹائٹس کا بھی کرنا چاہیے ٹیسٹ, یہ بھی کرواتا ہوں میں تین تین مہینے میں, یہ زیادہ وقفے سے, یہ مہنگا ہوتا ہے کچھ یہ ٹیسٹ. تو اس میں یہ کہ ایک ڈاکٹر نے کہا تھا مجھے کہ ہیپاٹائٹس دس سال تک سلیپنگ پوزیشن میں ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا بندے کو کوئی تکلیف ہے, یہ دس سال کے بعد سر اٹھاتا ہے. تو ٹیسٹ کے ذریعے یہ دس سال پہلے بھی پتا چل جائے گا کہ ہاں بھائی یہ اندر پل رہا ہے, تو اب جیسے ہی پتا چلے کہ پل رہا ہے تو اس کو دواؤں کے ذریعے دبا دیا جائے, علاج آسان ہو جائے گا. پھر جب نکلے گا تو بےچارے جن کو ہیپاٹائٹس کا مرض ہو جاتا ہے یہ وہی جانتے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی اجڑ جاتی ہے, ہمیں بھلے چنگے لگتے ہیں اندر سے وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں بےچارے. اللہ تعالی ہم کو دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرمائے. بہترین دعا ہے عافیت کی, اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت کی بھلائی کا, سلامتی کا, عافیت میں سلامتی, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت کی سلامتی کا، عافیت کا. یہ دعا حدیث شریف میں، حدیث شریف کی دعا ہے کہ کچھ ایسا مضمون یاد پڑتا ہے اس کا کہ اس سے بہتر بندے نے دعا نہیں کی، ایسی دعا ہے. اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. آؤ مل کے کر لیتے ایک بار، تین بار کر لیتے، یاد بھی کرنی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك معافاة في الدنيا والآخرة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ یوں لکھا ہوا ہے، یہ میں پہلے وہ کہ یہ بصری کمپیوٹر دکھائی گئی ہم کو، اس کے مطلب اب بس بھی کرو اس کو بیچارے کو، یہ ایسا نہیں اس کے اگر سیل ویک ہو گئے تو پھر یہ ظاہر ہے کہ وہ جواب دے نہیں پائے گا، لیکن نگرانی شورا کی بات سن لیں. میں سر یہ آپ نے جو بھی دعا کی نا، تو اس میں جو حدیث پاک کے جو لفظ تھے نا، آپ کے یہاں پیناسلیکس جو لگا ہوا ہے اس میں جو دعا کے جو حدیث کے جو لفظ ہیں، یہ میں نے اس کی تصویر لے لی تھی. تو اللہم انی، یہ اس کی جو دعا ہے اس کے حدیث کے لفظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی مانگی جانے والی دعاؤں میں اس سے بہتر کوئی دعا نہیں. پھر یہ دعا ہے جو بھی آپ نے کی تھی، یہ امیل سنت نے اپنے گھر میں یہ پینا فلیکس لگا ہوا ہے، تو یہ اس پینا فلیکس میں یہ دعا موجود ہے. چند دعائیں ہیں، ان میں ایک یہ دعا بھی الحمدللہ. یہ ہم نے اسپیشلی بنایا تھا وہ پینا فلیکس، اس لیے کہ یہ دیکھ کر میں یاد کر لوں یہ دعا. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انسان کی مانگی جانے والی دعاؤں میں اس سے بہتر دعا نہیں. اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ضرورتا اس کو ایڈٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ. بصری کمپیوٹر دبائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد انشاءاللہ امیل سنت نے جو آج رجب المرجب کا چاند دیکھنے کا جو کی کوشش کی تھی، اس کے بھی مختصر سے مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ کا نام؟ اس ناچیز کو ہم ذرا تاری کہتے ہیں. یہ نئی اصطلاح کہاں سے آئی ناچیز؟ ناچیز سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہی بتائیں گے ان کے استاد بتائیں گے. جس صاحب یہ یاد کر کر آئے تھے اس انداز سے، کسی نے یاد کر رہا ہوگا، یہ کمپیوٹر ہے جو فیڈ کریں گے وہی نکلے گا. ہاں ان کے ابو بھی ماشاءاللہ مدنی ہے، الطاف مدنی مدنی چینل پر ہوتے ہیں ہمارے ساتھی، ان کے شلا دیں. جواب عمر. آپ کی عمر تقریباً 6 سال. ماشاءاللہ. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے پہنچے کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ وضو کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزوجل. جی پاپا جانے والا سوالات کیجیے. رجوع کرتا پائیں گے، اس میں وضو کرتا پائیں گے عوام سمجھے آئے کہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا اس طرح کا, بہت بگڑا تھا ایک آدمی کہ میں نے ایسی بات کر دی, اس نے پیچھے سے بولا سر پہلے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا, اس نے بولا وضو کیجئے اور میں نے کسی کو کہا تھا کہ رجوع کیجئے, ایسی بات کہی تھی اس نے. تو یہ رونگ نمبر لگ جاتے ہیں. اچھا بصری کمپیوٹر, حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ سند العارفین امام المتقین سید التابعین ابو سعید حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 21 سنہ عیسوی 642 سنہ عیسوی کو ہوئی. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت یعنی برتھ کہاں ہوئی؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت مدینہ شریف میں ہوئی. ارے واہ, کی قسمت پر صدقے جاؤں. آپ کا نام مبارک کیا ہے؟ آپ کا نام مبارک حسن ہے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی فرمان سنائیے. صفحہ نمبر نمبر آپ نے صفحے کے ڈالے نہیں اپنا سوال نمبر 4. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام حسن کس نے رکھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے. ماشاء اللہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد ابو سعید ابو بصر. ابو بصر سواد ہے, ابو بکر نہیں ہے, ابو بصر. ابو بصر نہیں, آپ نے صحیح کہا تھا, میں سارے بھائیوں کو بتا رہا تھا. حاضرین ناظرین, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب مبارک کیا ہے؟ خواجہ خواجگان. حضرت خواجہ حسن بصری, حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس صحابی کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مبارک پر. سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مرید تھے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے کیا دعا فرماتی تھی؟ آپ دعا فرماتی تھی, یا اللہ تو اس کو خلقت کا رہبر بنا. سبحان اللہ. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی فرمان بھی سنا دیجئے. اللہ کی قسم, جو شخص بھی مال و دولت کو باعث عزت خیال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اللہ اللہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال کب ہوا؟ انتقال پہلی رجب شریف کو. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ عراق میں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مدنی کمپیوٹر بصری کمپیوٹر ہے تو مضبوط, اللہ نظر بس سے بچائے, اس کو بہت بڑا عالم بنائے. ہمارے بصری کمپیوٹر کے ابو جان کے لیے یہ مدنی باکس اور 1200 روپے انشاءاللہ عزوجل پیش کیے جائیں گے. ماشاءاللہ, اتنا مدنی منا ذہین اللہ نے عطا کیا ان کے ابو کو, تو میری طرف سے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کا تحفہ بھی کاش یہ قبول کر لیں شکرانے میں. یہ دیکھو 12 بج چکے, بج نہیں چکے, بجنے والے ہیں, اور یہ ابھی تک ماشاءاللہ یہ فریش نظر آئے اور یہ جوابات بھی انہوں نے دیے شکرانے میں. اب بھولے بھی نہیں, نیند چڑھے تو بھول جائے, نیند چڑھی بھی ہو تو انہوں نے کوئی خاص اظہار نہیں کیا اس کا. دیکھو کیا ہوتا ہے. بڑھانے کی بھی اجازت ہے بارہ ماہ سے. جان دی دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا, اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, ملاقات کے لیے مدنی پیکج سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ربیع الاول شریف کے بعد ایک بار بھی ملاقات نہ کی ہو. دھوکے سے جائے گا تو گناہگار ہوگا, دھوکا دے گا تو. اور جو جو مدنی پیکج کے شرائط ہیں ان میں سے ایک بھی شرط اگر پوری ہے تو وہ ٹوکن لے سکے گا, لیکن ملاقات بس نہ کی ہو. اور آئی ڈی ضروری ہے. اور طلبہ کرام کے لیے ان کے جامعہ کا, ان کے جامعۃ المدینہ یا جو بھی جامعہ ہو عاشقان رسول کا, اس کا کارڈ ضروری ہے, شناختی کارڈ. بارہ ماہ کا سفر کر لیا ہے. ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کرتے کرتے, تین دن کا کم از کم سفر کرتے کرتے اس کو بارہ ماہ ہو چکے ہیں. مسلسل بارہ ماہ کا سفر, مسلسل بارہ ماہ, اور مسلسل یا مسلسل بارہ ماہ تک ہر مہینے تین دن. مدرسۃ المدینہ بالغان بارہ ماہ پڑھاتے گزرے ہوں, اکا دکا چھٹی اس میں بیمار ہو جاتا ہے, ویسے ہفتے میں اجتماع کی ایک چھٹی تو ہوتی ہے, تو اس میں حرج نہیں ہے. درس نظامی یا تو کیا ہوا ہے, مدنی ہے یا کسی بھی عاشقان رسول کے جامعہ سے پڑھا ہوا ہے, یا مدرس ہے درس نظامی کا. ہفتہ وار سنت عمر اجتماع میں حاضری, پورے سال میں دو یا تین چھٹیاں کر لی ہیں تو کوئی بات نہیں. اسی طرح ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں سال بھر میں اس طرح کے کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ یا ایک گھنٹہ گیارہ منٹ اس نے سنا ہو, اور ناگے سال میں دو تین ہو تو چل جائیں گے. اور جو رسائل کا اعلان ہوتا ہے ہر ہفتے, اس کا یعنی کہ تین مہینے ہو گئے یہ اعلان کو, تین مہینے نہیں زیادہ ہو گئے, تیس رسالوں کا اعلان ہو چکا ہے. بارہ رسالوں کا تین مہینے میں ہوگا تو چھتیس, ڈھائی آٹھ مہینے ہوئے تقریباً شاید. تو یہ جتنا یہ اعلان ہو رہا ہے ہفتے کا, تو تیس رسالوں میں سے اگر کم از کم پچیس رسالے پڑھ لیے ہیں تو وہ بھی ٹوکن دے سکتا ہے. اب جو جھوٹ بولے گا, دھوکہ دے گا, تو وہ گناہگار ہوگا, ملاقات سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. ظاہر فائدہ کیا ہوگا, دھوکہ دے کر آیا, جھوٹ بول کر آئے گا تو. اور جو یہ ٹوکن بناتے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کو یہ ٹوکن دے دیں, یہ بھی گناہگار ہوں گے, خیانت کریں گے. تو جو ہماری ترکیب ہے, جو طے شدہ ہے, ان کو دینا ہوتا ہے ٹوکن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو ایک منظر دکھا دیں. اور ایک اور بھی جی بابا, کہ جس نے گریجویشن کیا ہے, بی اے تک پڑھا ہے, اور وہ بھی اگر ابھی تک نہیں ملا ربیع الاول کے چاند سے تو وہ بھی چاہے تو ٹوکن لے سکتا ہے بی اے ایس سے زیادہ. اگر وہ کوئی پولیس کے محکمے میں ہے اور اس نے بھی ملاقات نہیں کی تو وہ بھی ٹوکن لے سکتا ہے. اسی طرح فوج سے وابستہ ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے, مگر وہی چاند رات سب تک ملاقات نہ کیا. چلو اور رعایتیں دی میں نے. اور روزے جس نے پچھلے رجب میں سارے مہینے کے روزے رکھے تھے رجب کے, وہ بھی ٹوکن لے سکتا ہے. اور جس کی سارا مہینہ اس رجب میں روزہ رکھنے کی نیت ہو اور پھر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں, وہ بھی لے سکتا ہے. اور بولو, اور بولو, ترغیب اس طرح مطلب یہ کہ کیونکہ سب سے عام پہلے ملتا تھا, اب وہ مشکل ہو گیا میرے لیے. تو اس معنی کچھ نہ عمل کی ترغیب بھی رہتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج بھی انشاءاللہ سحری کا انتظام ہے. آج تو پہلی رجب ہے, آج تو روزہ رکھ لیا جائے. اور کل پیر ہے, پیر شریف ہے, تو سنت بھی ہے پیر کا روزہ, اور پھر مدنی انعام بھی ہے. کتنی نسبتیں مل گئی. مل جل کے انشاءاللہ روزہ رکھیں گے, سحری کریں گے. یوم کفل مدینہ بھی شروع ہو چکا ہے غروب آفتاب سے. آج وہ خاموش شہزادہ بھی پڑھنا آیا اور سنا دیا پڑھ کر. آج ترکیب ایک آدھ ہلکا لگاؤ گا, لیکن کل پورا کریں گے اس کو انشاءاللہ. چاہے پڑھ لیں چاہے سن لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آواز میں ہو اگر, مگر خالی وہ ٹیپ کو شاید یہ سنیں گے کم. سامنے بندہ پڑھتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. باری باری تھوڑا تھوڑا بھلے پڑھ کے سنائے, یا ٹیپ سنا دیں اگر یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو تو. اس میں ایک وہ تھوڑا اہتمام کے ساتھ آواز بھی مدینہ مدینہ ہوتی ہے. شاید اس کا بولتا رسالہ ہے نہیں, میرا خیال ہے کرا دیتے ہیں نہیں ہے نا جی. ہاں چلو اس یہ بھی بنا لینا چاہیے انشاءاللہ. جو اردو نہیں پڑھ سکتے, ایک تعداد ہے اردو سمجھتی ہے پڑھ نہیں سکتی, تو ان کے لیے بھی کارآمد ہے. ابا میں عرب شریف کے ملک میں تھا تو وہاں ایک اسلام میں نے بتایا کہ یہ بولتا رسالے کی بھی کیا بات ہے, ہمارا بچے ہیں وہ تو اردو پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں اور امی لے سنت اعلان فرما دیتے ہیں. تو ایک اسلام میں کہہ رہے تھے ہمارے بچوں کی امی ہیں, وہ میں کمرے میں گیا تو میرا بیٹا وہ سن رہا تھا ان کا بولتا رسالے میں بیان. تو کہ بیٹا کیا کرے, تو کہا کہ وہ امی نے کہا تھا, امی لے سنت نے اعلان کیا ہے کہ رسالہ یہ پورا کرنا ہے, آپ یہ بیٹھ کر سنو, تو میں ان کا بیان سن رہا ہوں. آپ کے پرانے دوست ہیں آپ کے, انگلش میڈیم سے پڑھے ہوئے, بولا مجھے انگلش آتی ہے اردو تو ہجے کر کر کے رسالہ بولتا رسالہ بولتا انگلش رسالہ یا بولتا رسالہ میں پڑھ سکتا ہوں یا بولتا رسالہ سن سکتا ہوں. تو بولتے کا بھی فائدہ آج امی کو اللہ جزائے خیر دے, اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, تجربہ کر بھی ہیں, اچھا پڑھتے ہیں اور ثواب جاری ہے انشاءاللہ. جب تک لوگ سنتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. اللہ اخلاص نصیب فرمائے ہم سبھی کو. تو یہ سننا کتنا آسان ہو گیا ہے رسالہ, نہیں علم کتنا آسان ہو گیا ہے. پہلے لوگ دور دور کا سفر کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, وہ جذبہ نہیں ہے اب پہلے والا. اب اسلامی بھائی جیسے موٹر سائیکلوں پر آتے جاتے, یہ گاڑیوں میں گھومتے نا, تو رش ہوتا ہے, پارکنگ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے, ٹریفک جام ہوتی ہے, تو آپ کے موبائل فون ہے, آپ یہ رسالہ لگا لیں, رسالے لگا لیں, سارے رسالے لگا لیں, بولتے رسالے لگا لیں, بولتے رہیں گے آپ کو انشاءاللہ ثواب دلاتے رہیں گے. ایک منظر بھی دکھانا تھا ہم نے, دکھائیے. اور اختتام کی دعا بھی پڑھنی تھی مجھے, اس میں ایک سوال بھی کچھ, وہ کچھ ہم دکھا رہے ہیں. شیر زمان اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی, عرض یہ ہے کہ آپ کے رسالے چیڑیا اور اندھا سامنے ایک دعا آخر میں لکھی ہوئی ہے جو ہر اسلامی ماہ کا نیا چاند دیکھ کر پڑھنا سندر ہے, جس کے بارے میں لکھا ہے. اور اگر کسی کو نئے ماہ کا چاند نظر نہ آئے تو کیا وہ آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا پڑھ سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. تین راتوں تک یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. تو پہلی یا 29 کا تو خیر میں نے آج کوشش کی تھی تلاشنے کی لیکن میں نہیں دیکھ پایا, یا پتہ نہیں باب المدینہ میں نظر بھی آیا یا نہیں. پھر وہ ہم نے جب مغرب کا کھانا کھا لیا اس کے بعد عشاء کی اذانیں بھی ہو چکی تھی, تب اسلامی بھائی نے بتایا کہ وہ چاند ہو گیا ہے, اطلاع آئی ہے. تو یوں چاند کا تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور شہر میں نظر آئے ہو یا یہاں بھی نظر آئے ہو, دیکھنے کے لیے بھی آنکھیں چاہیے. تو 29 کا چاند عام طور پہ وہ باریک نظر آتا ہے, 30 کا تھوڑا بڑا ہوتا ہے, لیکن ضروری بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ 30 کو چاند دیکھتے ہیں نا تو بول رہے 29 کا یہ بڑا ہے, تو 29 کو تو ہوتا ہی تھوڑا واضح ہے. چاند کی سائز تو ذرا وہی ہے, ایک ہی ہے, گھٹتا بڑھتا نہیں ہے, اس کی عمر بڑھتی ہے لیکن سائز اس کے گھٹنے بڑھنے کا کہیں پڑا نہیں, لیکن نظر آنے کا اعتبار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ کافی صحیح بھائی ادھر ادھر ہو گئے پیچھے کی طرف شاید, یہ مدنی مذاکرہ جو خصوصی ہے اس کی طرف یہ جا رہے ہوں گے, لیکن ابھی داخلہ نہیں ملے گا. یہ سب میری تھوڑی اسی کے تعلق سے خصوصی مدنی مذاکرے کے تعلق سے عرض کرنا تھا کہ جب میں حاضر ہوتا ہوں مدنی مذاکرے میں تو اس وقت بعض اسلامی بھائی آگے کی طرف لپکتے ہیں. اب کل زیادہ لپکے تھے کچھ, تو اس طرح کیا پھر ایک دم ٹریفک جام ہو گئی. اب یہ بےچارے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں, پھر وہ بولنے کی عادت زیادہ ہے تو کان پڑی آواز نہ سنائی دے جس کو بولتے ہیں نا, بس شور ہو رہا تھا, ہٹ جا بیٹھ جا کچل گیا دب گیا. اگر یہ کرتے ہوں گے سمجھ نہیں آتی تھی لیکن شور مچ رہا تھا. پھر بہت سمجھایا پھر کہیں جا کر ہم سوال جواب کے قابل ہوئے بات چیت کرنے کے, تو اتنا ڈسٹربنس ہوا. تو آئندہ کے لیے کبھی بھی ایسا موقع ہونا تو اس طرح دیکھنے کے لیے بھاگنا نہیں, کہ اس سے دوسروں کو ایزا بھی ہوتی ہوگی, تکلیف بھی ہوتی ہوگی, خود اپنی بھی تکلیف ہے, خود بھی تکلیف میں پڑتے ہیں اس طرح. اور جو اصل کام تھا علم دین سیکھنے سکھانے کا وہ بھی اس پہ بھی رکھنا پڑا, رکاوٹ پیش آئی اس میں, مزہ کرکرا ہوا نا اس طرح. تو اس طرح نہ کریں, جہاں جگہ ہے آپ جہاں بیٹھے ہوں جب کوئی آئے جس سے آپ کو محبت ہے یا اس کو دیکھنے کا شوق ہے تو وہیں سے دیکھا کریں. اتنی بڑی وہ نہیں ہے جگہ کہ دور سے نظر نہ آئے میرا گمان ہے. اچھا پھر جلدی جانے کے لیے بھی آگے بیٹھنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو ایزا دیتے ہوں اور بھاگتے ہوں گے, کونی ماری, ٹکر ماری, باہ پکڑ کے کھینچ لیا پیچھے اور پھر نکل گئے. یہ سب مسلمان کو ایزا دینے والے کام نہ کیے جائیں, اور اس طرح ایزا دینا یہ بری بات ہے. حدیث پاک میں من آزا مسلمن فقط آزانی نے, جس نے مسلمان کو ایزا دی, جس نے کسی کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی, پیارے آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ کو ایزا دی. دیکھ لیں تو اگر جان بوجھ کر کسی کو ایزا دی تو یہ خطرناک ہے. اور بھاگیں گے چمتانی کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایزا کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے. تو ایسا انداز اختیار نہ فرمائیں جس سے دوسرے کو ہماری ذات سے ایزا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارے جو سہروردی کابینہ اور فاروقی کابینہ ڈیرہ غازی خان کے جو اسلام بھائی ذمہ دار تصرف کر لیا میں نے غلطی سے. ہمارے جو اسلام بھائی مختلف شہروں سے جو آئے ہیں سہروردی کابینات اور فاروقی کابینہ, ان کے اراکین کابینہ, ڈویژن مشاہد کے اراکین اور علاقہ مشاہد کے نگران, یہ توجہ فرمائیں انشاءاللہ عزوجل ابھی صلاۃ والسلام کے بعد نگران شورا ہمارے ان ذمہ دار اسلام بھائی کا مدنی مشورہ فرمائیں گے. اور انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے کے فوراً ہی بعد سلسلہ ہوگا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک انشاءاللہ عزوجل. خصوصی مدنی مذاکرے کے لیے جو جمع ہوں گے ان کو دکھایا بھی جائے گا یہ. جی جی, خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ جو ہے وہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ. آج بابا روزہ جو رکھیں گے اگر یہ اپنا اظہار کر دیں. کر دیا, ہاتھ آج زیادہ اٹھے تھے, ہاتھ اٹھا لیتے ہیں پھر وہ نیند کس کی سگی. سو کر بھی بعض اوقات دینے کے بےچارے کون کون جاگے گا اور سحری روزہ رکھنے کے لیے. پیچھے بھی لبیک کی آواز آ رہی ہے, سامنے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, ادھر بھی ہاتھ اٹھے ہیں, پیچھے بھی تعداد تو بظاہر تو زیادہ ہے. جب مل جل کے انشاءاللہ مدنی چلیں گے. ناظرین الحمدللہ یہاں پر مختلف شہروں سے بھی اسلام کی آمد کا سلسلہ ہو چکا ہے اور یہ چھ دن یہاں جاری رہے گا. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سحری اور افطاری بھی اور پھر جو رکتے ہیں تو ان کو تین ٹائم کے کھانے کا بھی خیر خواہی کا انتظام ہوتا ہے. تو لنگر رضویہ یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کے تحت جو ہے وہ عاشقان رسول کی جو ہے وہ خیر خواہی کا انتظام کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے خواجہ صاحب کا مہینہ ہے اور بے شمار عاشقان خواجہ یہ ایصال ثواب کے لیے لنگر کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ دعوت اسلامی کے شعبے میں اپنا تعاون بڑھائیں تاکہ یہ جو خیر خواہی کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بن جائے. لنگر رضویہ میں حصہ لیجئے, کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ حصہ لیجئے. جو باہر سے تشریف لاتے ہیں تین تین دن کے لیے وہ بھی سوچیں کہ جب پکنک پر جاتے ہوں گے تو اپنے پلے سے ہی تو کھاتے ہوں گے, تو یہاں بھی آئے ہیں تو چلو ہم آپ کو کھانے تو پیش کرتے ہیں, لوگوں سے درخواستیں کر کے آپ کچھ اپنا حصہ ڈال لیا کریں. کچھ نہ کچھ پھول نہیں پھول کی پنکڑی چھٹی شریف کی نسبت 600 ہی ڈال دیں, 106 روپے ڈال دیں, کچھ تو ڈال دیں, 6 روپے ہی ڈال دیں یار, کچھ تو ڈال دیں. ہاں جس کی مطلب حیثیت نہیں ہے, 600,000 بھی دے اگر حیثیت ہے تو اللہ دل بھی دے ہم کو. تو یہ میں اپنی ذات کے لیے تو مانگ ہی نہیں رہا, آپ سمجھدار ہیں میں کس کے لیے مانگ رہا ہوں. تو یہ لنگر رضویہ ہمارا بھرا رہے, ابھی تو خرچے کے دن آتے ہیں, یہ دو مہینے تو کیا سارا سال ہی خرچہ ہوتا رہتا ہے. خرچے کے دن آ رہے ہیں رمضان شریف, روزانہ لاکھوں روپے کی سحری اور افطاری, ہو سکتا ہے کروڑ سے بھی اوپر خرچہ رمضان شریف کا کھانے پینے کا چلا جائے. تقریباً ہم نے بجٹ بنایا تھا بابا پچھلے سال سے دیکھ کر 5 کروڑ روپے کا ہمارا سالانہ جو ہے نا وہ اس کا اندازن تخمینہ ہمارا بجٹ بنا تھا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے لنگر رضویہ کے حوالے سے پورے سال کا. جی جی, اس میں رمضان شریف میں زیادہ ہوتا ہے. جی, باقی وقتاً فوقتاً ہوتا ہی رہتا ہے. جی جی, جی تو اس میں دل کھول کر حصہ لیجیے. زکات نہیں چلے گی, نہ زکات چلے گی, ہیلا کی ہوئی زکات بھی نہیں ہے, فریش پیسے نیاز کے. اب حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی چٹی شریف کی نیاز ایک تعداد ہے, عاشقان خواجہ کرتے وہ کریں بالکل, اس کو جاری رکھنا ہے, لیکن کچھ حصہ ہم کو بھی دے دیں. یہاں کر لیں نیاز, یا پوری نیاز بھلے آپ پکا کے اٹھا کے لے آئے, لیکن پکا کر لانا ہے تو پہلے ہمارے ذمہ دار کو حاجی امین ہی کو, چلو یہ اویلیبل ہوتے ہیں یہاں, ان کو یا جس طرح یہ معلومات کر کے ان کو بتا دیں کہ فلاں وقت یہ چھ دن جو چل رہے تو اس وقت انشاءاللہ چھوں دن رونقیں رہیں گی کھانے پینے کی. سحری افطار کے نام پر نہیں ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہے, کھانے کے نام پر دے. تینوں ٹائم یہ کھانے کا انتظام ہوتا ہے, سحری کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ذرا تھوڑے ہوتے, سب نہیں رکھتے روزہ, اور نفل ہے تو کوئی ہم مجبور بھی نہیں کرتے, کسی کو ترغیب دیتے ہیں. تو آپ کہنے کسی وقت کا ناشتہ دینا چاہیں, زہرانہ دینا چاہیں دوپہر کا لنچ یا ڈنر, تو آپ ان سے ہمارے ذمہ داروں سے بات کر کے تاکہ اس حصے کا ہم پھر نہ پکوائیں, آپ بھی دے جائیں گے وہ بھی پکا لیں گے تو پھر کیا کریں گے. تو آپ اپنا پکا کے بھلے لے, ہمارے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے یا رقم دے دیں گے بھائی فلاں ٹائم کا کھانا ہماری طرف سے ہوگا, تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پورا لنگر بھائی اتنا اتنا ہمارا ہوگا, تو یہ مشورہ کر لیں کتنا خرچہ آئے گا وغیرہ. تو انشاءاللہ یہ بھی ذرا موقع ہے, اب عوام میں آپ لنگر لٹائیں گے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہاں زیادہ تر جو کھائیں گے وہ نمازی لوگ کھائیں گے, ظاہر جو دین سیکھنے کے لیے آئے یہ کھائیں گے, تو ہمارے جو پیسے جو ہے نا یہ اچھی جگہ پر اچھے لوگ انشاءاللہ کھائیں گے. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈائری اٹھا دی, دعا نہیں پڑھائی مجلس کی اختتام کی. اچھا اچھا ہو گئی نا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. یا رب المصطفی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا کر کے یہ سارا ثواب جناب رسالت باب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. سارے مدنی مذاکرے اور یہ سارے ثوابات جو ہیں یہ محبوب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین کو بھی پہنچے, مزید ان کو عطا فرما. والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت الطہار امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز خصوصاً سیدنا حسن بصری امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً 23, 24, 25 مارچ کو مدنی قافلے کے بننے والے مسافرین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اے پروردگار ہم گناہگار تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں ایک بار پھر جیتے جی پیارا پیارا مہینہ تیرا مہینہ رجب ہمیں عطا کیا. الہ العالمین اب عطا کر دیا تو قدر بھی نصیب کر دے. الہ العالمین ہماری توبہ قبول کر رہے, ہمارے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اے مولا, آئندہ گناہ نہیں کریں گے یہ عہد کرتے ہیں, مگر ہم بہت کمزور ہیں, بار بار توبہ کرتے ہیں مگر توبہ توڑ بیٹھتے ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں. اے رب غفار ہم سب کو بے حساب بخش دے. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق تو ہی عطا فرمانے والا ہے، سو عطا کر دے الہ العالمین، ہمیں نیک بنا دے، پکا نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، عاشق رسول بنا دے. یا اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں، بے اولاد نیک اولاد معافیت پائیں، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے. یا اللہ جو بے جا یعنی غلط مقدموں میں گرے ہیں، پروردگار ان بیچاروں کو غلط کیسوں سے چھٹکارا دے دے. الہ العالمین جو مظلوم قیدی ہیں ان کو آزادی نصیب فرما. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، ہمارے ملک پاکستان کو شکام سنت و بھرا نظام نصیب ہو. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کو شاد و آباد پھلتا پھولتا، مدینے کے سدابہار پھولوں کے صدقے مسکراتا رکھ، سب پر رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین ساری امت کی مغفرت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، ہر بھلے کی بھلا رحمان ہے تیرا. امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام اسلام میں توجہ فرمائیں کہ ابھی جو اعلان ہوا تھا کہ ذمہ داران جو ہے وہ رمضان حال میں تشریف لائیں, تو جہاں خصوصی مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے تمام اسلام میں وہیں پہنچیں انشاءاللہ عزوجل. ابھی سلسلہ ہوگا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک, اس کے کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ نگران شورا وہیں تشریف لائیں گے اور اسلام بھائیوں کو مدنی پھول عطا فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. میرے حضور پر سلام, خدا کے نور پر سلام, السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی, تاجدار حرم شہن شاہدی, تم پہ گردن کرو سلام, تم پہ گردن کرو السلام یا نبی السلام یا نبی, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جا ہوں قیامت میں مولا کریم, پھنس نہ جا ہوں قیامت میں مولا کریم, سہتے رہے پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے, کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درودو سلام, پھر بلا لو مدینے میں آثار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو, پھر بلا لو مدینے میں آثار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو, خدا کے نور پر پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي ربي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان عطار, مرشدی عطار پر, مرشد کی آل پر. مرشد کو آباد رکھے یا خدا, میرے مرشد کو آباد رکھے, ان کے سارے گھر والے آباد رکھے, اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھے, ان کے غم دور ہوں, ان کے غم دور کرے, خوب مسرور کرے, حاسدوں سے بچا, ان کو آباد رکھے, آل عطار پر فضل کر رحم کرے, آل عطار پر فضل کر رحم کرے, تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے, تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے, ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے, اے خدا اے خدا اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھے, اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے, اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے. ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے, ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے, پاوے لکھاں کروڑاں, پاوے لکھاں کروڑاں, لکھاں کروڑاں خیر ہووے, ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے, ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے, ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے, ساڈی نسبت کرنی پیاری ہے, آتاری ہے, آتاری ہے, آتاری ہے, پیاری ہے, رب ساری آتاریاں دی سیر ہوئے, پیر دی ہر دم